Radio 1. 7 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is een bus met kinderen verongelukt. Een meisje van 15 kwam bij dat ongeval om het leven. 11 andere kinderen en een volwassene raakten gewond. De bus met kinderen was onderweg naar skivakantie. Door nog onbekende oorzaak raakte de bus afgelopen nacht van de snelweg af. Franse media schrijven dat de buschauffeur denkt dat hij misschien in slaap was gedommeld. Hij was niet onder invloed van drugs of alcohol. In Moskou hebben vandaag opnieuw duizenden mensen in de rij gestaan om afscheid te nemen van Alexei Navalny. Het is de derde dag op rij dat mensen een eerbetoon brengen bij het graf van de omgekomen oppositieleider. Vrijdag werd hij begraven in Moskou. Het is nog altijd onduidelijk waar Navalny precies aan is overleden. In een bericht op sociale media bedankt de woordvoerder van zijn familie iedereen voor het eerbetoon. Het Britse vrachtschip dat gisteren zonk op de Rode Zee kan mogelijk voor een ecologische ramp zorgen. Aan boord zat een lading van zo'n 21.000 ton kunstmest. De stof die erin zit is gevaarlijk voor het zeeleven. Het vrachtschip werd 2 weken geleden getroffen door een raket van de Houthi-rebellen. Het schip liep zoveel schade op dat het gisteren het begaf. En Fortuna heeft thuis gewonnen van Excelsior. Het werd 5-2. Dat vooral te danken was aan Sierhuis. De spits was goed voor 3 treffers en 2 assists. Het was voor Excelsior de 5e nederlaag op rij. Eerder vandaag speelden de nummers 1 en 2, PSV en Feyenoord, gelijk. Het werd 2-2. Heerenveen won thuis van PEC Zwolle. En Ajax pakte ook winst in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Beide duels eindigden in 2-0. Het weer bewolkt met in het zuidwesten af en toe een klein beetje regen. Op andere plekken is het droog. Het koelt af naar 5 tot 9 graden. Morgen is het ook droog, met vooral in het westen zon. En uiteindelijk 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. De jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, ja, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar 300 euro opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Ja, het is zondagavond, iets na 7. Er zit eindelijk een beetje lente in de lucht, heb ik het gevoel, Frank Evenblij. Het is ook wel lekker dat we aankomen dat het niet al donker is. Ja, we hebben lang in de auto gezeten, want we zijn namelijk in Venray. Zeker, Venray. Ik was nog nooit in Venray geweest. Ik ook niet. Maar we kwamen hier net aanlopen en er was één mevrouw die herkende jou op een terras. Ja. En die zei meteen bijna kwaai, Frank Evenblij! Die vrouw die schreeuwde zo hard dat ik angstig ben weggerend. Ik zag het aan je. Dat is Venray, dat is ook Venray. Dat is ook Venray. Weet je waar ik aan dacht bij Venray? Nou? Hallo Venray. Ja, dat denk ik ook gelijk aan. Ja, maar dat vind ik zo goed je bent. Dus de eerste associatie die je maakt met de plaats Venray is een band die helemaal niet uit Venray komt. Nee, maar ik vind wel een goede band. Ja, het is wel een verdomd goede band. En ze zijn hier vanavond. Lekker. Vind ik leuk, man. Goed, we gaan begonnen. NPO Radio 1. BNN Vara. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, hallo Venray! Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit proeflokaal Goesting in het centrum van Venray. Ben je nou toch in de buurt, heb je zin in een verzetje, dan ben je hier van de harte welkom. Er is altijd plek in deze herberg. Vliegbasis De Pilje vlakbij ligt nu nog zo goed als stil. Maar wat als Defensie die basis weer volop in gebruik zou nemen? Verder ontvangen we misschien wel de allerbekendste Venray-naar voor iedereen die jonger is dan 20 jaar. Namelijk YouTube-ster Dylan Hagens. En Erik en ik krijgen een stoomcursus Venroys. Nou, dan weten we ook hopelijk wat jullie bedoelen met woorden als zekdempels en inkpoezen. inkpoezen. Heb jij wel eens een inkpoes in je hand gehad, Erik? Ik sluit het niet uit, Frank. En er is ook live muziek. Dit keer van een geweldige klassieke Nederlandse band met die geweldige naam Hallo Venray. Eerst al even een kleine muzikale amuse. Hallo Venray, straks nog veel meer. Ja, we zijn vandaag in Venray en aan de rand van deze gemeente ligt de luitenant-generaal Best-kazerne. Of zoals het in de volksmond heet, Vliegbasis de Pil. Een militair vliegveld dat in 1993 buiten gebruik werd gesteld vanwege het einde van de Koude Oorlog. Maar ja, we leven nu in een tijd waarin Defensie weer wil groeien. Meer militairen, meer materieel en dat betekent dat er meer ruimte nodig is. In december werd er een schets ingediend met mogelijke uitbreidingsplannen over het ganse land. En één van de opties is de heropening van Vliegbasis de Pil. Maar dat stuit op verzet hier in Venray. Ja, bij ons aangeschoven zijn de burgemeester van Venray, Michiel Uitenhaag. Ken Ruijs, de directeur van Paardensportcentrum, dat vlakbij de basis ligt. En kolonel Jos van der Leij is hier namens de Koninklijke Luchtmacht. Van harte welkom allemaal. Ja. Ja, wat? Goedenavond. Goedenavond. Kolonel? Zeggen we gewoon kolonel of is het dan meneer de kolonel? Jos is ook prima. Ja? Okay. Ja hoor. Oké, okay, nou, kolonel Jos. Ja, mag ook. Defensie heeft landelijk meerdere uitbreidingsmogelijkheden bekendgemaakt. En dat wordt allemaal onderzocht nu. Defensie wil weer groeien. Maar we praten nu over vliegbasis de Pil. Stel nou, die basis gaat weer open. Hè? Waar zou die vliegbasis dan specifiek voor worden gebruikt? Nou, dat is nog veel te vroeg. Het gaat er niet om dat Defensie wil groeien. De veiligheid is verslechterd. En het wordt er echt niet veiliger op. Mm-hmm. En na echt decennia van bezuinigen. Heel veel afstoten, heel veel materieel afstoten, heel veel mensen ontslaan. Is het nu tijd dat weer dat Defensie groeit. En niet zo'n klein beetje ook. We groeien naar 2% van het bruto binnenlands product. Ja. En dat is fors. Hè? Dat is een verdubbeling van het budget. Ja, en dat betekent inderdaad meer militairen, meer spullen, maar ook meer activiteiten. En dat betekent dus ook dat we moeten kunnen oefenen. Oefenen met straaljagers. Om getraind te kunnen zijn. Ja. En even concreet naar de vraag, hè, van wat gaat er dan met de Pil gebeuren? Nou, we hebben vorig jaar bekendgemaakt dat wij meer ruimte nodig hebben voor onze eigen jachtvliegtuigen. Maar ook voor eventueel Amerikanen als die over de plas hier naartoe zouden moeten komen om ons te kunnen ondersteunen. Wij kijken dan naar de vliegvelden die we hebben. En er zijn er een paar minder dan in de jaren 80, 90. Ja. En we zijn een aantal vliegvelden hebben ingeleverd, zijn we kwijtgeraakt. Ja. En we hebben dus meer ruimte nodig. En we kunnen dat niet kwijt op Leeuwarden en Volkel. Ja. Dus we zoeken nu naar een locatie. En dat kan Geelsdrijen zijn, kan De Pil zijn. Maar kan dat is Woensdag nog, zijn, dat kan is nog Eindhoven niet helemaal zijn. Zeker wat waar precies nee, terecht. Nee, wij gaan nu een studie doen naar hoe zouden wij de puzzel kunnen maken. Laten we zeggen, we zijn er vroeg bij. En het zou dus zomaar kunnen dat de Pil weer in gebruik wordt genomen. Ja. Leg er nog eens uit, kolonel, waarom is dat nou eigenlijk zo noodzakelijk? Dat Defensie moet uitbreiden. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, wat ik net zei, de veiligheid verslechtert. Hè. Het is oorlog op het continent, in Europa. En de dreiging is al een tijdje aanwezig, maar die groeit. En dat is ook niet binnen een jaar voorbij. En we zien gewoon dat de panelen internationaal verschuiven. En Defensie is onze verzekering, onze verzekeringspolis. Wij zijn lid van de NAVO. En in NAVO-verband hebben we afgesproken dat we toegroeien naar 2% van het bruto binnenlands product. Dus iedereen betaalt de contributie om lid te zijn van de club. Om daarmee die veiligheid ook te kunnen garanderen. Heeft Trump ook gezegd. Hè? En die zegt van ja, je moet allemaal straks betalen. Als je niet betaalt en die Russen staan voor de deur. Zoek hem maar uit. Zoek hem maar uit. Wat moeten we uitzoeken? Nou, hoe je de Amerikaanse steun. Hoe je dat verdedigt. Amerikaanse steun, ja. Nee, kijk, twee dingen daarop. Hè. De Verenigde Staten zijn gewoon lid van de NAVO. Ik hoor ook al wat er gezegd wordt. Aan de andere kant, en we zijn daar natuurlijk ook niet helemaal stom voor. We vinden ook dat we als Europa onze eigen broek moeten gaan ophouden. En we leunen al jaren, decennia lang op de Amerikanen. Eigenlijk sinds WO2. Die betalen de meeste contributie. Nou, als je hier in de kroeg komt en je bent altijd met een groepje en één betaalt nooit de contributie. Ja. Dan weet je wat er gebeurt, hè? Ja, dan, op een gegeven moment vragen ze je niet meer. Dan ga je niet meer mee. Precies, nee. Maar we gaan het nu nog even terugbrengen naar vliegbasis De Peel. Want tegenover u zit de burgemeester Uitenhaag. Want u ziet een heropening van die vliegbasis namelijk helemaal niet zitten. Dat is juist. En even voor de goede orde. Heel veel dingen die de heer Van der Leyen net zei, die kan ik ook prima volgen. Er is echt één punt waar ik het graag over wil hebben. Ja. En dat is? Er zijn in Nederland op dit moment meerdere militaire luchtmachtbases. Eentje in Leeuwarden. En de andere vier liggen allemaal in de provincie Noord-Brabant. Niet al te ver hier vandaan. Mm-hmm. Dan is de vraag die wij ons stellen. Als we dan toch extra moeten gaan vliegen. Kun je een hele politieke discussie over voeren. Maar goed, als je dan extra wil vliegen. Dan lijkt dat toch niet helemaal evenwichtig over het land verdeeld. Dus dat is punt één. De tweede. Dus u vindt dat niet eerlijk? U zegt er wordt te veel gevlogen boven Brabant. Dat is een van de punten die wij in onze zienswijze met de provincie Limburg en Brabant samen naar voren hebben gebracht. Dat klopt. Ja. De tweede is, als je dan gaat zeggen, nou, we moeten meer gaan vliegen. En er wordt gezegd, we gaan zorgvuldig alternatieven wegen. Dan blijkt vervolgens dat er nu wordt gezegd, ja, of we gaan extra vliegen op Eindhoven. Of we gaan extra vliegen op Volkel. Of we gaan de pijlen inzetten. Heren, als je kijkt naar de impact hier, als het gaat over geluid, als het gaat over gezondheid, als het gaat over de impact op natuur en op andere vraagstukken, dan hebben al die drie plekken voor dit gebied een heel groot nadeel. Dus ons tweede bezwaar tegen deze aanpak is dat er geen nationale zorgvuldige afweging wordt gemaakt en dat ook de alternatieven niet echt reëel zijn. Ja, we hebben het dan over vliegen, hebben we het over de F-35. Hè? Ja. Dat is natuurlijk de opvolger van de F-16. Ja. We hebben dat geluid. Dat kunnen we. Zullen we dat heel even, demonstreren? Ja, ja. Dat hebben we toch? Of, ja, maar kijk, dit is natuurlijk een geluid. Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan hoe hard die staat op de radio. Dus we proberen hem een beetje. We proberen dat even gewoon waarheidsgetrouw te live zo waarheidsgetrouw mogelijk. Alsof je nu in de tuin zit, lekker even met een sinaas zit. Doe de koptelefoon maar even af, meneer de burgemeester. Dan komt er even een F-35 overvliegen. Ja, kolonel Van der Leij, snapt u dat mensen zich zorgen maken over dat geluid? Dat snap ik heel goed. En natuurlijk, een straaljager maakt veel lawaai. Dat is onmiskenbaar zo. Ik wil trouwens even corrigeren wat de burgemeester zei. En we kijken naar een aantal locaties, inderdaad, de bestaande vliegvelden die nog beschikbaar zijn. Maar we kijken ook naar eventueel militair medegebruik van civiele luchthavens in Nederland. Kijk, de twee basis Volkel en Leeuwarden, die zijn samen niet groot genoeg, denken we, om alles wat we moeten doen, om daar te kunnen doen. Dus wat we eigenlijk zoeken is een derde of een vierde locatie, waar we dus gewoon planmatig gewoon de uren die we moeten vliegen kunnen maken. Maar dat zou dus en dus ook een verdeling zijn. Ja, een verdeling. En het gaat natuurlijk ook om, ik noemde net even de vliegtuigen van de bondgenoten die hier zouden kunnen moeten worden gestationeerd. Ja. Het zijn dus niet allemaal vluchten. Het zijn ook heel planmatig. Maar de burgemeester zegt, het is wel heel veel vliegen boven Brabant. Ja, dat klopt. Limburg dan. Nee, eens. En dat is ook waarom wij nu die boven nationale afweging maken. We hebben eerder in 2019 gezegd, De Peel is een vliegveld, daar hebben we nog geluidsruimte, dat gaan we reactiveren. Dus dat proces zijn we gestart. En mede op verzoek van de autoriteiten hier in de omgeving, die zeiden van, waarom doe je dat nog niet nationaal? Waarom moeten wij nou hier De Peel gaan reactiveren? Ja. Nou, daar hebben we naar geluisterd. En nu kijken we nationaal hoe wij dit een plek kunnen geven. Ja. Ik heb net aangegeven dat ik dus vragen heb bij de vraag als het gaat over een nationale afweging. Toevallig van de week is het nieuws gekomen dat Overijssel en Twente hebben gezegd, wij vinden als het gaat over de economische kansen van ons gebied best interessant om eens na te denken of daar de basis kan worden gereactiveerd. Maar iets anders. Als ik zou zeggen, ik wil graag een bedrijf bouwen en je komt bij de gemeente en je zegt, joh, ik zou dat graag in mijn tuin doen, want ik ben eigenaar en dat is wel zo makkelijk. Dan zal die gemeente zeggen, nee, we hebben netjes met geluidszones en met vrachtwagens. Maar wilt u nou iemand die een bedrijf wil beginnen in zijn eigen tuin, wilt u dat nou vergelijken met Defensie? We hebben defensie in Nederland, als het gaat over de ruimtelijke ordeningsspelregels, niet uitgezonderd. Dus ja, daar gelden dezelfde regels. En maar daarom zeg ik het, op het moment dat je dus uitgaat van je eigen eigendommen, dan kom je, als het gaat over de zorgvuldige ruimtelijke afweging, hebben wij onze zorgen of je dan tot de goede afweging komt. Er zit nog iemand naast u, want het gaat niet alleen over mensen, het gaat ook over dieren hier. Dat is meneer Ruizen, meneer Ken Ruizen. Ken, jij bent directeur van een paardensportcentrum. Ja, klopt. Die plannen, en als we die F-35's horen overvliegen, waar ben jij nou precies bang voor? Ja, het dierenwelzijn en de veiligheid van alle paarden, die gaat voor ons allen daarom voorop. Wij organiseren zelf heel veel paardensportevenementen, waar een 50.000-tal paarden per jaar naartoe komen. 50.000 per jaar? Ja, en 10.000 daarvan overnachten. En ja, mijn zorg persoonlijk toch vooral die paarden is, ja, die zijn helemaal niet gewend met dergelijke omstandigheden. Nou is het zo dat er wel af en toe geoefend wordt, hè, met vliegtuigen en helikopters die landen bij de pil. Ja. Wat doet dat met die paarden? Ja, vooral die Chinooks, die helikopters, die maken van die poppende bewegingen, komen ook heel laag overvliegen. Nee, ja. Die duiken echt soms van achter het bos in één keer op. En een paard blijft een vluchtdier. Dus ook heel veel paarden die in de weides lopen. Die vluchten weg. Ja. Ja. Maar we hebben het hier wel, dat is wat de kolonel ook zegt, we hebben het ook over nationale veiligheid. Ja. Ik bedoel, ik hou ook van paarden. Ja, klopt. Ja, ik weet het, jij bent echt een paardengek. Ja, ik ben een paardenman. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja. Nee, deze regio is echt en heeft ook heel veel ingezet als hotspot op de paardensport. Heel veel vestigingen zijn er hier in de laatste jaren bijgekomen voor paardenhouders. En er is echt een hele grote professionalisering ook in die tak hier in de regio. Ook in de gemeente Pele Maas, Horst aan de Maas en samen met Venray. Maar de kolonel zegt, het is oorlog, hè, op het continent. Ja, klopt. Maar er is een heel groot economisch belang ook bij dat gegeven. Hè. Bij de paarden? Ja, zeker. Het is een hele grote economische sector die ook echt groeit in dit gebied. Met meer dan 20 miljoen aan euro aan omzet per jaar. Die er gegenereerd wordt, meer dan 500 banen. En als je kijkt, de zienswijze, meer dan 2000 die zijn ingediend, zijn er ook heel veel van bezorgde paardenhouders natuurlijk. Ja. Snapt u dat, kolonel? Nee, ik snap het heel goed. En ik ben vorig jaar bij de manege geweest. En ik heb daar ook proberen uit te leggen wat... Wat de reden is van dit onderwerp. Ja. Het is een ingewikkelde puzzel, hè? Want we hebben het nu over defensie, maar het gaat ook over natuurbeleid. Het gaat over de landbouw, het gaat over woningbouw, het gaat over energietransitie, windmolens. We leven in een heel klein landje met z'n allen. En we moeten overal eindelijk plaats voor hebben. En dan willen we ook nog heel veel woningen bouwen. Ja. Ja. Dus het is echt een hele ingewikkelde puzzel die we samen moeten maken. En daarom wordt dit besluit dan ook op nationaal niveau in de breedte afgewogen. Met andere departementen. Niveau, maar ja, we wachten nog op een nieuwe regering, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nee, wij maken dus we kunnen nog niet zo dat veel. Gaan we vanavond niet regelen. Ben ik ook wel bang. Maar ik ben wel met de kolonel wel een goed punt. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat in Nederland praten wij over... iedereen wil graag woningen bouwen. Maar wij komen ook voor dit programma veel op plekken in het land. En dan zeggen ze, ja, tuurlijk, woningen bouwen. Maar niet hier. Vluchtelingen opvangen, ja, belangrijk, maar niet hier. Defensie moet kunnen oefenen, uitbreiden, maar niet hier. Als u, het heb ik zo net aangegeven, als het gaat over een proces... dan kan het, als het gaat over een ruimtelijke ordening... en de goede afweging van gezondheid, natuur, omgeving, milieu, noem het op... dan ga je kijken naar een plek. En als je zegt, nee, we kijken eigenlijk vooral naar eigendommen die we al hebben... en we kijken toch vooral naar een aantal plaatsen hier in de buurt... dan voel ik aan mijn klompen aan dat ik zeg... nou, dat lijkt me in het kader van een zorgvuldige ruimtelijke afweging... op nationaal niveau niet de weg. En dat is het punt wat ik vooral wil maken. Ja. Kolonel, Defensie heeft landelijke uitbreidingsmogelijkheden bekendgemaakt, uiteraard. Ja. Mensen konden daarop reageren en die hebben dat ook massaal gedaan. Ja. Jullie hebben 2500 zienswijzen ontvangen. Ja. In hoeverre neemt Defensie al die zienswijzen echt serieus? Nou, heel serieus. Ik heb een heel team die nu weken bezig is om al die zienswijzen te verwerken. En er zitten onder die 2500 zienswijzen zitten 7000 vragen. Het is niet zo één zienswijze. Nee, er zitten dan heel veel vragen onder. Ja. En die worden geclusterd en die worden uiteindelijk gerubriceerd. En dan worden ze uiteindelijk beantwoord met een nota van antwoord, zoals het zo mooi heet, als proces. Maar 2500 brieven, dat zijn 2500 meningen. Nou, kijk, sommige lijken ook op elkaar. En dus het is, we proberen het ook een beetje te bundelen en bij elkaar te brengen, zodat het een duidelijk beeld geeft van wat er eigenlijk allemaal naar boven komt drijven. En dan, als dat klaar is, dan wordt dat naar de Kamer gestuurd, maar ook gedeeld. En we gaan nog alle provincies langs om met alle provincies te spreken over wat er nu eigenlijk opgehaald is. Alvorens wij straks naar een voorkeurslocatie gaan. Ja. En dus we proberen de mensen mee te nemen en ook de bestuurders. We gaan los van de provinciale bijeenkomsten ook een groot aantal bestuurlijke overleggen plannen in twee rondes. Om te gaan praten over die brede opgave die er ligt. Hè? Want ja. Wij praten ook met andere departementen over de opgave die zij hebben. Ja. En die we dus samen een plek moeten gaan geven. Voelt u zich serieus genomen eigenlijk door Defensie, meneer Ruijsen? Ja, ook meneer Van der Leij was ook toen aanwezig. Heeft dat heel ja, mooi heel is mooi op de manege toegelicht. Geweest. Ja. Ja, klopt. Dat was een infosessie die georganiseerd werd door die bezorgde paardenhouders. Dus nee, wij begrijpen die problematiek. Wij begrijpen die verhoogde druk en de impact die daaruit zal volgen. Maar ik denk ook dat meneer de burgemeester het heel juist toelicht... dat die druk op dit gebied al vrij hoog is. En dat dat ook echt niet past samen met die groeiende paardensector in dit gebied. Wij bedenken ons ook hoe dit zou kunnen passen in de huidige stikstofproblematiek. Die er ook al is. Op dit gebied heel goed omgeven door die Natura 2000 gebieden... waar wij ook mee te kampen hebben met uitbreidingsmogelijkheden. Kijk, begrijp me goed. Ik benijd Defensie niet als het gaat over de ingewikkeldheid van deze puzzel. Dat heeft de heer Van der Leij voor mij keurig beschreven. Het punt is alleen dat ook de mensen op straat, ondernemers op straat... met diezelfde ingewikkelde ruimtelijke puzzel te maken hebben. En dus ik ook wel zeg dat het niet kan zijn dat de een andere spelregels krijgt dan de ander. Dat is wel ook een deel van dat ik wel uitstraal. Nee, maar nog even dan over dat we alleen kijken naar de plaatsen waar we nu zelf een vliegveld hebben. Om te kijken of we daar dan iets extra zouden kunnen doen. Kijk, we kijken niet naar een vliegdekschip. We kijken niet naar een vliegveld dat we gaan aanleggen in de zee of in de Markermeer. Want dat behoort niet tot de mogelijkheden. Dat is niet het kader. Het zal gewoon toch op de grond ergens in Nederland moeten. We kijken in eerste instantie naar de locatie waar een vliegveld ligt. Ja, want dat ligt er al. En dan ook nog naar eventueel militair medegebruik van een civiel vliegveld. Als dat zou kunnen. Aan denken? Aan Schiphol Eelde? Of Rotterdam? Er zijn een aantal civiele luchthavens in Nederland... waar je misschien medegebruik van zou kunnen maken. Ik heb een geweldig idee. Lelystad, het ligt helemaal vrij en open. Ja, niet slecht. Mooie zienswijze. Ja, vind ik ook. Jij moet bij Defensie gaan. Inderdaad, maar een goed idee. Zeg, kan ik ook zo'n pak aan, lijkt me prachtig. Het leger is wel eens genoemd, maar meer serieus. Ik zei het net al, autoriteiten in Twente en Overijssel hebben ook aangegeven van kijk maar eens naar een reactivering van die basis. Dan wil ik niet zeggen op alle punten op voorhand dat het een betere plek is dan deze. Maar op zichzelf, als het gaat over een zorgvuldige afweging van een nationaal belang, zou ik zeggen, halverwege het land, dan zijn we in ieder geval als het gaat over een reëel alternatief. En wat ik dus jammer vind, is dat keer op keer dus niet door Defensie en ook in deze nota zelf de Defensie naar voren is gebracht. Ja, goed, we gaan het afwachten. Hartelijk dank voor jullie komst. Ken Ruijsen, directeur van Paardensportcentrum hier in de omgeving. Burgemeester Michiel Uitenhaag en kolonel Jos van der Leij. Dank jullie wel. Dank je wel. Dag. Ja, hallo Venray, is onze huisband vanavond hier in Venray. Heren, wanneer waren jullie hier voor het laatst in Venray? Denk 3-4 jaar geleden of zo. Oh, oké. Okay. Tijdje terug. Ja. Hier in deze tent ook. In deze tent? Ja. Nou, dat is geweldig. En worden jullie altijd met open armen ontvangen hier? Nou, vandaag zeker. Vorige keer weet ik niet, maar vandaag was het met open armen. Oké. Okay. Nou, het goed om te horen. Wat gaan jullie spelen? Some Boys. Waar gaat het over? Gaat over rolmodellen. Dus als je zeg maar een opgroeiende jonge man bent, dan kijk je naar de mensen die iets doen wat jij ook graag zou willen doen of de uitstraling daarvan graag zou willen overnemen. Wie was jouw rolmodel vroeger, Henk? Nou, dat waren de jongens die van de hoge duikplank afsprongen. Oké. Dat kan me goed voorstellen. Goed, we gaan naar jullie luisteren. Wat? We gaan naar jullie luisteren. Ja, oké, dank je. Hallo Venray met Some Boys. They burst their teeth and eat five slices of bread. Five slices of bread. Stap met Some Boys. Ja, dit is Dijkstra aan Evenblij ter plekke vanuit proeflokaal Hoesting in het centrum van Venray. Wist jij, Frank Evenblij, dat een van de bekendste rappers ter wereld 15 jaar geleden in deze gemeente belandde? Nee. Nee, dat wist jij niet. En in Oostrum, dat is een dorpje hier vlakbij met krap 2000 inwoners, daar in discotheek Zenit stond de brieze lurkende Limburgse jeugd urenlang te wachten tot 50 Cent zou verschijnen. Iets voor 2:30 s'nachts kwam die eindelijk opdagen. En amper 5 minuten later was die alweer klaar. Met een flink pak zwart geld in de tuk verdween die weer in de nacht. En opvallend genoeg ging de Zenit een jaar later failliet. Allemaal door 50 Cent? Ja, dat zegt het verhaal. Vindt wel een mooi dat is verhaal. Wel een goed verhaal, toch? Goed. Ik sta wederom weer versteld van jouw enorme feitenkennis over Venray. Maar nog veel meer Venrayse feitjes gaan we nu door naar Paul Keizer met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in Venray. Deze Noord-Limburgse gemeente telt 44.668 inwoners, verdeeld over 14 kernen. De meeste inwoners wonen in Venray en de minste in De Smaakt. De kans dat je hier een varken ruikt is behoorlijk groot. Er wonen hier meer dan 500.000 varkens in Venray. Iedere inwoner van Venray zou zo'n 12 varkens onder zijn hoede kunnen nemen. Vroeger heette Venray Rode. Deze naam wijst op het bewoonbaar maken van een bossig gebied. Ven is toegevoegd door buitenstaanders om Venray te onderscheiden van plaatsen als Sint-Oederode en Herzogenrath, die toen nog Rode werden genoemd. Maar een echte Venrayse noemt het hier nog altijd Roy. Zie, ginds komt de stoomboot in Venray al aan. Ja, misschien wat vroeg voor een Sinterklaasfeitje, maar in Venray kwam hij hier ook vroeg. Hier was in 1888 de allereerste Sinterklaasoptocht van Nederland. Ach, jong, ga toch naar Venray. Als je dat vroeger te horen kreeg, was dit geen leuke vakantietip. Zeggen dat iemand naar Venray moet, betekende dat diegene gestoord was. Het was een verwijzing naar de toen zogeheten krankzinnigengestichten in deze gemeente. De trein is gearriveerd op station Venray. De treindeuren gaan open en je stapt uit in het bruisende Oostrum? Oh. Ja, het station van Venray ligt niet in de stad zelf, maar in een van de dorpen van deze gemeente. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1945. Aan de inwoners van Haarlem wordt gevraagd Venray te steunen dat door oorlogsgeweld is getroffen. In schrille tegenstelling met Haarlem werd in Venray, een stad van 16.000 inwoners, ontzettend veel verwoest. Venray, ons petekind, zal op u, op ons allen kunnen rekenen. De Venrayse Edward Linskens won in 1988 met PSV de Europa Cup 1. Nog geen 4 maanden na zijn debuut bij de Eindhovense club scoorde hij in de halve finale tegen Real Madrid. Ja, schitterend! De eerste aanval van PSV! Aardig ze met het paardje binnen door en ook de benen Linskens! Dit was mijn spreekbeurt over Venray. Haaien! Ja. Edward Linskens. Nee, allerlelijkste doelpunt ooit. Ja, maar wel tegen Real Madrid. Ja, dat is helemaal wel waar. Ja. Als je nu bij Real Madrid de naam Edward Linskens uitspreekt, dan hangen ze je op. Echt waar. Ze schijnen nog toiletpapier te hebben met het hoofd van Edward Linskens erop, weet je wel. Toch, ik hou van Edward Linskens. Ik ook, gek op die man. Ja, absoluut. Ja, vraag een tiener, waar denk je aan bij Venray? Dan is de kans groot dat het antwoord zal zijn Dylan Hagens. Want Dylan is hier geboren, getogen en woont hier nog steeds. Hij maakt grappige sketches, parodieën en series en is daarmee een mega-hit op YouTube. Met bijna 2 miljoen abonnees behoort hij tot de top van de Nederlandstalige YouTubers. Dit is Dylan Hagens. En wie is dat de hele tijd? De YouTuber die altijd hey, hey mensen zegt. Hey mensen. Hey mensen. Dit zijn 10 dingen die je als kind doet. 10 manieren om vrienden te maken. 10 voordelen van Limburg. En om de miljoen abonnees te vieren willen we natuurlijk iets speciaals gaan doen voor jullie. Bij de 500.000 abonnees hadden we de Tosti Tour. Bedankt voor de miljoen abonnees! Hey! Jullie wisten van het geheime project, hè? We gaan dit jaar dus echt onze eigen bioscoopfilm maken. Is dit een prank? De film van Dylan Hagens heeft namelijk binnen 8 dagen 100.000 bezoekers getrokken. Ja, is toch ook leuk voor de band dat hij dat nog even zei, hè? Ja, charmant. Dylan Hagens, van harte welkom. Dankjewel, dankjewel. Tieners zijn groot fan van jou. Mijn eigen zoon, hè, die kwam je nog tegen een tijdje geleden. We moesten direct met je op de foto. Maar hoe is dat eigenlijk voor hun ouders of opa en oma? Weten die ook allemaal wie jij bent? Nou ja, dat verschilt een beetje. Ik moet wel zeggen, we hoorden net al in de compilatie dat we een tijdje terug in 2018 een bioscoopfilm hebben gemaakt. Ja. Nou, toen drong het wel een beetje door bij ook wat ouder publiek van, oh, volgens mij is het wel serieus iets. Ja, die moeten mee naar de bioscoop. Die moesten allemaal mee naar de bioscoop. Want die moeten betalen natuurlijk. Ja, gaat dat. Ja, jouw best bekeken video's, dat zijn eigenlijk die top 10 lijstjes en zo. En astronomische aantallen. In totaal meer dan 800 miljoen keer naar gekeken. Onvoorstelbaar. Ja, dat is echt bizar, hè? Wat een getallen, hè? Onvoorstelbaar. Nou ja, wij moeten dat ook af en toe even bij elkaar sprokkelen natuurlijk. En we hebben dat ook op onze website staan. Onze producties, hoe vaak ze bekeken worden. En inderdaad, die 800 miljoen, dat blijft gewoon onwerkelijk. Dat kan toch helemaal niet? Nee, maar ook wel iets om heel trots op te zijn, toch? Nou, zeker, ja. Wat gebeurt er in die filmpjes? Nou, we maken comedy sketches. Onze populairste serie is dus de top 10. En eigenlijk heel simpel. We maken een video waar we 10 dingen laten zien. Dat dus kan overal overgaan. Kan overal overgaan. Vandaag is toevallig online gekomen 10 irritaties op een begrafenis. Nou, dan zie je dus 10 irritaties op een begrafenis. Maar hoe pak je dat dan aan? Want je maakt ook een beetje sketches en zo daarvan. Ja, dus Clever Cake was er één van. Ja, bijvoorbeeld. Ja, de cake bij de koffietafel. En wat nog meer? Wat hebben we nog meer? Te lange speeches hadden we erin zitten. Ja, speeches die meer gaan over degene die speech dan over die in de kist. Precies, dat soort dingen. Of kutmuziek die gedraaid wordt. Nou ja, het is wel grappig, want Van Lieshout en Acht zijn hier ook. En Van Lieshout heeft meegespeeld in die video. En die heeft daar ook muziek gemaakt. Dus het ging inderdaad ook over muziek. Ja. Maar dat zit ook wel in die herkenbaarheid dus. Zeker, ja. Ik denk dat ook, ja, bij comedy is het zo dat herkenbaarheid altijd heel goed werkt. Dus wij verwerken dat heel vaak in onze top 10. Maar het is wel eigenlijk wel grappig dat je dit voorbeeld noemt, dat je dit vandaag hebt gedraaid. Want ik denk bij begrafenissen nou niet zo snel aan video's voor kinderen. Nee, maar wij maken eigenlijk gewoon comedy wat we zelf leuk vinden. Ja. En dat hebben we altijd gedaan. Nou ja, ik ben inmiddels, vind ik, best wel oud. Ik ben vader geworden. Ik heb rugpijn, jongen. Dat is niet normaal. Ja, dat maar is al. Ik heb nu, zeg maar, ja, wij maken gewoon nog steeds wat we leuk vinden. En dit vonden wij leuk. En sinds kort hebben we dus ook kijkwijzer. Ja, het wordt echt professioneel allemaal. Okay, ja. En nu moesten we deze video dus 12 plus geven. Dat vond ik wel grappig voor de eerste keer dat we een 12... Maar doe je dat dan? Of denk je van, jongens, we moeten er wat uit halen? Nee, dat moet. Nee, maar je kunt ook zeggen van, laat hem iets minder scherp maken of zo. Ja, maar jouw publiek is natuurlijk ook wel met jou meegegroeid. Hè? Want die jongens die kijken al zo lang naar jou. Die zijn inmiddels ook... ik doe dit al 16 jaar. Dus daarom. Ik heb de YouTube-scene ook echt gezien als een oude dinosaurus. Maar Dylan, hoe komt het nou? Want er zijn zoveel van die mensen die dit doen. Waarom zijn die filmpjes van jou nou zo populair? Oh ja, dat vind ik heel moeilijk om over mezelf te zeggen. Ja, nogmaals, ik maak gewoon wat ik leuk vind. En blijkbaar vinden miljoenen mensen dat. Ja, het wordt echt bizar bekeken, die video's. En nog steeds, na zo'n lange tijd. Ja. Weet je, wat ik eigenlijk heel charmant vind aan die filmpjes van jou, is dat het allemaal veelal gefilmd is in Venray. Ja. Ja, dat is ook heel grappig. Want eerst zaten we dus ook echt in het centrum van Venray met ons kantoor. Ja. Daar ging op een gegeven moment niet meer zo goed, want het was het glazen huis. Mensen kwamen gewoon uit België, uit Friesland naar Venray. Ik kan gewoon kijken. Dat was echt bizar. Iedereen maar zit. Ja, en wij hebben gewoon wel mensen werken. En we werken zelf ook, geloof het of niet. Maar YouTubers werken ook. Ja. Dus wij zijn dan bezig met die video's maken. En elkaar knippen en plakken en uitdenken. En er stonden gewoon iedere dag tientallen, soms wel 100 mensen voor de deur. En toen dachten we, ja, we moeten toch een klein beetje uit het zicht gaan zitten. Ja. Anders krijgen we die video's niet meer af. Maar desalniettemin maak je nog veel van die content in Venray. Zeker, ja. Maar we filmen hier bijna alles. Vind je dat belangrijk ook? Ja, het is hier heel... dat vind ik ook zo leuk. Heel veel mensen vragen mij, waarom ga je niet naar de Randstad? Waarom zit je niet in Amsterdam? Mm-hmm. En ik zeg elke keer, ja, ik vind het hier in Venray juist prachtig. Ja. Ik heb hier uiteraard mijn vrienden en familie en mijn hele team zitten. Ja. Dat is een groot voordeel. Nou ja, laten we het ook even over de financiën hebben. Het is hier stukje goedkoper dan in Amsterdam. Ja, hè? Ja, het scheelt een jas. Ja, als je een parkeerplek daar koopt, heb je hier een huis. En laten we wel zeggen, wat Bassie en Adriaan waren voor Vlaardingen. Ja. Nou ja. Dat zijn jullie dat voor vind ik wel Venray. Ja, nou ja, dat vind ik heel cool om te horen. Maar ja, we draaien dus altijd. En het mooie is, hier in Goesting hebben we ook al vet vaak gedraaid eigenlijk. Ik denk wel meer dan 10 video's. En dat is zo relaxed hier. Weet je, je belt elkaar en zegt, joh, kunnen we even draaien? En terecht, ja. En het mag. Ja. In een van jouw video's vertel je dat mensen vroeger tegen jou zeiden dat jouw Limburgse accent niet passend zou zijn voor een groot publiek. Hè? Dat werd je gezegd. En wat deed dat toen met jou? Nou ja, ik heb toen logopedie gehad. Dus echt waar? Limburgs te leren, of Limburgs, ABN te leren, om van mijn Limburgs af te komen. Maar dat is niet echt heel erg goed. Nee. Nee, dat is zeker niet gelukt. Nee, maar ik moest echt leren, want wij zeggen de W bijvoorbeeld. Als wij W zeggen. We? Wij doen W, ja. Dus, maar ik moest dus met mijn onderlip mijn boventanden aanraken als ik de W zei. Dat was het Nederlands. Doe eens dan? W. In plaats van W. Ja, maar dat is geen goede W eigenlijk dan. Nee, ook niet. Nee, maar ik vind, als jij een W zegt, ik vind het juist tof dat jij Limburgs praat. Nou ja, dankjewel. Dat vind ik juist charmant. Blijkbaar vinden meerdere mensen dat ook oké. En kunnen we wel gewoon een bioscoopfilm maken met Limburgs accenten erin. Ja, vind ik juist cool. Maar Dylan, je doet het al 16 jaar. Ja. En op een gegeven moment, het wordt ook een soort... Het wordt op een gegeven moment, in het begin vind je alles geweldig. Maar op een gegeven moment wordt het ook werk. He, want dan moet je weer, wat moet ik nou weer een top 10? Daar hangt ook wat vanaf in één keer. En het zijn je verdiensten enzovoort en je voelt je verplicht. Heb je er nog echt heel erg plezier in? Ja, absoluut. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar kijk, wij ontwikkelen onszelf ook wel. Als je kijkt naar de eerste video 16 jaar geleden, dat was echt wel een stukje anders dan wat we nu doen. En zo proberen we zelf het ook interessant te houden. Maar kijk, het maken van content en comedy maken en met zo'n creatief jong teamwerk is oprecht te gek. Dus ik heb nooit dagen dat ik naar mijn werk ga en denk, oh, ik heb er geen zin in. Echt nooit. Nee, maar jij bent altijd wel ook wel eerlijk naar jouw kijkers toe. Je hebt wel een periode gehad dat jij wel ook wel kampte met, nou ja, met angstaanvallen eigenlijk. Zeker. Toch? En dat maakte het natuurlijk wel lastiger. Kijk, ik vond mijn werk toen. En hoe kwam dat dan? Nou, dat weet je niet. Kijk, het ding is, wij hebben ook 6 jaar terug een stichting gestart. Stichting Durf te Vragen. Om jongeren met mentale problemen te ondersteunen ook. Mm-hmm. En daaruit leer je ook dat mentale problemen niet altijd specifiek te achterhalen zijn. Van oké, dat was het moment dat je het kreeg of wat dan ook. Ik heb wellicht gewoon aanleg voor angsten. Voor angsten en paniekstoornissen. En dat ontwikkelde zich steeds meer. En als je het druk hebt en je hebt veel stress en je werkt hard, ja, dan kan dat wel heftiger worden aangezet. En ik moet ook zeggen, ja, ik ben wel eens bij meet and greets geweest waar dan duizenden mensen op je zitten te wachten. Ja. Nou, dat is natuurlijk al best spannend. Ik wou net zeggen, ik zou gelijk een paniek aanval krijgen. Ja, precies. Als ik weet dat op me te wachten staat. Exact, dat krijg je eigenlijk al een klein beetje. En als je dat dan ook eens echt ervaart, ja, dan is het wel moeilijk om op zo'n podium te gaan staan. Ja. Zeker. Hoe is het nu met je? Goed, ja, heel goed. Ja, ik merk gewoon dat als het af en toe nog heel druk wordt, dat het wel nog lastig is. Dus dan moet ik het onder controle houden. Maar ik heb super fijne behandelingen gehad, dus met mij gaat het heel goed. Ja, goed. En er komt een nieuwe film aan. Zekerst. Ja, we zijn bezig met een nieuwe bioscoopfilm. Die komt in juli in de bios. Oké, dus is al gedraaid dan? Hij is gedraaid in oktober afgelopen jaar. Hier ook in Venray? Ja, zeker. Ja, uiteraard. Niet helemaal, maar we hebben ook weer scènes hier in Venray gedraaid. En we zijn ook van plan om hier ook weer een grote première op te zetten. Ja. Dus ja, Venray zit altijd in ons hart. En dat zie je ook in zo'n bioscoopfilm. Het blijft erin voorkomen. Dat is gewoon te gek. Nou, volgens mij maak jij uitstekende promotie voor Venray. Dylan Hagens, dankjewel voor je komst. Dankjewel. Ja, hallo Venray, de band die onvermoeibaar de 35 jaar gepasseerd is. Nog altijd treden ze op en blazen ze alternatieve pop het land in. Ooit, toen de dieren nog konden praten, begonnen ze in de kraakscene. En toen braken ze echt door. In 1992 stonden ze ineens op Pinkpop. Ja, en vanavond zijn ze bij ons. Hallo Venray. Kijk, Henk Koorn, zanger van Hallo Venray. Ja. Henk, de band komt natuurlijk uit Den Haag, maar wij hebben in dit programma ook al vaak in Den Haag gestaan. En dan moeten we ze echt van ons afslaan. Anouk. Golden Earring, Q65. Ja, de hele Minkmark. Daar hebben we niet altijd plek voor Hallo Venray. Dus daarom dachten we gaan naar Venray. We nodigen jullie uit. Maar we moeten toch even vragen. Hoe zijn jullie ooit bij die naam, als Haagse band, bij de naam Hallo Venray gekomen? Nou, dat komt door Jan Rietman eigenlijk. Jan Rietman, van de NCRV hebben we het dan over. Van de NCRV, die had een programma in de jaren 80, denk ik. Dat heette Losvast. En die ging heel het land door met artiesten. En dan gingen ze op de markt staan. En dan het eerste wat hij altijd zei om zijn programma te openen, zei hij, hallo, om een Ridderkerk. Ja, wel. Hallo Meppel! Hallo Meppel. En daar volgde een heel groot applaus natuurlijk achteraan. En dat vonden we wel mooi. Dus we hebben de band naar. Oké, maar in de jaren 80, Henk, toen zat jij nog in de kraak zien. Ja, maar, ja, dat was net een soort transitieperiode van het huis uitgaan en op mezelf gaan wonen. Ja, nou, maar eventjes nog terug op die naam. Hè. Hebben jullie verder wat met deze stap, met Ferrari? Nee, die naam hebben we gekozen zonder daar enige affiniteit mee te hebben. Maar ik neem aan wel een aantal optredens per jaar. Nou, dit is er weer een van. Dan kunnen we weer afstrepen, ja. Je hebt dus niet gekozen voor Hallo Meppel of Hallo Omme of Hallo Winterswijk. Nee, Ferrari bekte het beste. Ja. Ja. Ja. Hey, in 92 op Pinkpop gestaan. Tussen Pearl Jam, Lou Reed, Roanese, The Cult. Ja. Zijn die de minste artiesten? Nee. We zaten ook met Lou Reed in het hotel. Echt waar? Ja, in hetzelfde hotel. Met Lou Reed in het hotel? Hoe was die in het echt? Nou ja, hij zat in zijn eentje te ontbijten. En wij verderop zaten we aan een tafeltje ook te ontbijten. En spreek je Lou Reed dan aan? Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee, nou ja, dat lijkt me toch wel heel bijzonder. Ik zou dat ook niet durven geloven. Nee, jij hebt ooit met Joop Zoetemelk zitten te ontbijten. Ja, maar Joop Zoetemelk is denk ik meer een open persoon of zo. Ja, dat wel. Meer dan Lou Reed. Ja. Maar nog even, toen je op Pinkpop op het podium opkwam, toen deed jij iets heel bijzonders. Ik moet je feliciteren. Ik vond het prachtig, gedurfd wat je deed. Heb je hierover gedacht, over die act? Ik dacht van, je speelt als het goed is maar één keer in je leven op Pinkpop. En daar moet je wat van maken. En daar moet je wat van maken. Je werd geïnterviewd door Mart Smeets, volgens mij. Ja, als je Joop Zoetemelk hebt en Mart Smeets. Ja, het is een kleine. Maar Henk, jij kwam op het podium en wat jij zei, je moet er wat van maken. Het nummer was Hot Pants en jij deed een soort van striptease. Ja, striptease op springstok. Ja. Had je dat vooraf bedacht? Tuurlijk is dat vooraf bedacht. Anders had ik de springstok niet meegenomen. Ja, dat is wel waar, ja. Ik was wel de hele tijd aan het denken, zal ik het doen of zal ik het niet doen? Weet je, thuis het optreden. Maar op het gegeven ogenblik, we maken het uit, we gewoon doen. En toen stond je daar in een string op het podium? Ja, best wel te kort afgeknipt broek. Want Peter de bassist, die had dat iets te kort afgeknipt de avond daarvoor. Aha, ja. Oké. Okay. Vind ik toch wel goed. Ja. Doe je het nog wel eens? De springstok, die heb ik nog. Maar niet dat ik dat dagelijks doe. Die komt ooit in het Hallo Veenrij Museum. Ja, precies. Gaat Hallo Veenrij de 40 jaar halen? Jazeker. Ja? Ja, waarom niet? Nou, dat weet ik niet. Misschien zeg je op een gegeven moment, ik ben zat. Maar jullie willen gewoon blijven toeren? Ja, en weet je, als je... We hebben 2 jaar geleden was de laatste plaat. Dus we gaan weer een nieuwe plaat maken. Een nieuwe plaat? Leuk, kijk eens aan. Wat gaan jullie spelen zo? Wij gaan... welk nummer gaan we... Leather on My Soul. Oké. Okay. Leather on My Soul. Waar gaat het nummer over? We waren een keer op een feestje waar we speelden. En het was een heel gezellig feestje. We speelden akoestisch. En toen was het feestje afgelopen. En toen gingen we in de keuken nog wat broodjes eten en wat salade. Van dat soort dingen. En toen we terugkwamen was het feest totaal compleet veranderd. Er was een soort rave was het geworden in de tussentijd. En die mensen die waren een stuk onaardiger die daar waren. En het was een hele gekke omslag qua sfeer. Oké. En daar gaat het nummer over? Ja. Goed, ik zou zeggen, ga naar het podium. Dan krijg je straks een ronkende aankondiging van mijn collega Erik Dijstra. Die dat wekelijks doet in dit programma. Dan zegt hij ook altijd hallo en dan de plaats waar we zijn. Dat vind ik dat ook. Maar nu mag het met recht. Henk Koorn, die pakt de gitaar. En de koptelefoon, die gaat ook op de koptelefoon. Ja, daar horen ze altijd de complete mix. En dan ga ik ze aankondigen. Leather on My Soul. Hier is Hallo Veenrij! Definitely different than I am. And they're from another league. And I'm drinking their beer in the kitchen. And I can walk out if I please. 'Cause the only explanation I have for these freaks, leather on their soul, leather on their cheeks. The only explanation I have for these freaks, leather on the soul, leather on the cheek. Doorbell rings and the cops come inside. Turn your music down, you can hear it outside. And they talk, they laugh as if they got nothing to hide. But I know for sure they're taking them for a ride. 'Cause the only explanation I have for these freaks, leather on their soul, leather on their cheeks. The only explanation I have for these freaks, leather on their soul, on the live is op de radio. Vind ik echt fantastisch. Heerlijk lekker. Venray heeft een geheel eigen taaltje. Het Venrays dialect. Dat Venrays, dat klinkt toch net weer een beetje anders dan in de rest van Limburg. Sinds afgelopen carnaval kent heel Limburg het Venrays dialect dankzij deze carnavalshit. Ik word niet gaan. Ik blijf niet lang. Ben zo weg. Oké. Nog hier en dan. Het ging vandaag naar beter, naar blokken. Ik weer gek, jas koekoek me schokken. Het ging van lief, me lachen, me lallen. Ja, en dus met deze carnavalskraken van het lokale duo van Lieshout en Aard staat het Venroys dialect ineens weer vol in de schijnwerpers. Een fantastische ontwikkeling. Fit ook Marielle van den Munkhoff. Zij is bestuurslid van de lokale dialectvereniging Veldeke Venray. Zij is hier, maar ook het duo is hier. Rob van Lieshout en Rob Aerts. Ja, dankjewel. Het publiek ging gelijk lekker mee. Hoe zeg je dat, Rob? Hoe zeg je dat op zijn Venrays als je iemand welkom heet of zo? Goeiendag. Goeiendag. Ja, goeienavond, goeiemiddag. Fijn dat je er zit. Ja. Fijn dat je er zit. Fijn dat jullie er zitten. Ja, ja. Dankjewel. Hey, in de inleiding van dit programma noemde ik twee woorden, namelijk zekdempels en inkpoezen. Het stond in het draaiboek, dus ik las het maar even gewoon braaf voor. Maar ik heb geen idee wat het is. Raar is? Nou, ik vroeg al of inkpoes of Erik dat een keer in zijn klauwen heeft gehad en hij sloot er niet uit. Een inkpoes. Een inkpoes is een eekhoorn. Een eekhoorn? Ja. Een eekhoorn, een inkpoes? Een inkpoes, oké. Okay. Ja, ja. En die andere dan, een zekdempel? Nou, dat is een mier. Een mier? Een mier, een zekdempel. Maar waarom? Kun je het verklaren? Nee, ik snap het helemaal geen hond. Misschien dat Marielle het kan verklaren, ik weet het niet. Nou, je kunt bijvoorbeeld al horen dat aan het woord zekdempel, dat is helemaal niet te vergelijken met een Nederlands woord. Dus het Venrays dialect is veel ouder dan het Nederlands. Maar is het al heel oud? Het is al heel oud, ja. Dat is echt nog uit de tijd dat de dieren nog konden praten. Ja. Ja. En toen hebben de mier nog een zekdempel. Ja, dat zeiden ze toen ook tegen elkaar. Hé, zekdempel, goed dat je er bent. Goed, Rob en Rob. Ik wou niet gaan, hoorde ik in dit lied. Wat betekent dat? Ik wou niet gaan. Ik wilde niet gaan. Ik had er geen zin in. Ja, en toen ben ik toch maar gegaan eigenlijk. Hè? Ja. Dat is het idee erachter. Ja. Toch, daar gaat het liedje eigenlijk. Daar gaat het liedje over. En dat is een thema wat volgens mij niet alleen in Limburg geldt. Ik denk dat jullie het ook herkennen. Dat je wel eens naar een feestje moet. Althans, dat is dan het gevoel wat je al, in eerste instantie hebt. Ah, ik heb er niet zoveel zin in. En dan ga je. En dan ga je. Knip je de film en hang je in de kroonlucht. Dus om half uur. Nou ja, dat. Ja, ja dat herken ik wel, ja. Ja, maar jij bent ook een van de grootste drinkers van jouw generatie. Dat is ook waar. En daar ben ik trots op. Ja, ja, dat mag wel gezegd worden. Jullie stonden in de finale van het LVK 2024. Dat is een soort van Limburg Songfestival. Hè, en allerlei plaatsen hebben dan carnavalsnummers. Maar Ik Wooi Niet Gaan is enorm populair. Hè? Maar is dit voor jullie dan... Rob, is het nou een droom die... Andere Rob, is het nou een droom die uitkomt eigenlijk? Ja, je ziet het gewoon niet aankomen. Nee, maar het overkomt ons gewoon. We hebben hier van tevoren één liedje samen gemaakt. Dat was eigenlijk PLH's Blief Vakker. PLH's is de vaste lovensvereniging, de kansvereniging in Venray. Dat was eigenlijk na de coronatijd. En dat was dus echt op Venray gereden, dus niet op Limburg. Dus we hadden iets van, misschien dat we iets kunnen doen wat Limburg breed misschien wel leuk is. En toen kwamen we toevallig op het idee dat iemand een carnaval eerder aankwam fietsen. Die naait daar zijn fiets in en die zegt van, ik wil niet gaan. Ik wil niet gaan. Maar mag even, je moet even terug. Wat deed hij met zijn fiets? Die gooit daar zijn fiets in. Hij naait hem. Hij naait daar zijn fiets tegen die schutting aan, weet je wel. Is dat ook Venray? Is dat je eigen fiets naait? Hij naait daar zijn fiets tegen die schutting aan. Nee, dat ken je. Je leert toch wat dat is. Ja, maar daarvoor zijn jullie hier, denk ik, of niet? Ja, kijk. Nee, maar toen kwam Rob eigenlijk met het idee van, hé, daar zit wel iets in. Ik wil niet gaan. Het gevoel wat iedereen kent, ik wil niet gaan. Ik ben toch gegaan. Oké. Nog hier en dan. Ja. Nou, eentje met de jas aan. Die. Dat doe je 7 keer. Ja. Ook een goede titel. Nou, goed, je kondigt nou aan, Erik. Ook hier aan tafel zit Mario van Munkhoff van dialectvereniging Veldeke Venray. En Mario, ik kan me voorstellen dat je helemaal in je nopjes was toen dit nummer een hit werd. Ja, natuurlijk. Het is gewoon hartstikke leuk als je liedjes hebt, of op wat voor manier dan ook, dat het dialect vooral bij de jeugd ook gaat leven en blijft leven. Want anders dan sterft het uit. Ja. Dus use it or lose it. Ja. En dat zou waarom is het belangrijk dat het blijft bestaan? Dat iedereen nog steeds zijn fietsen in de rekken blijft naaien? Nou, niet te hard, want anders wordt hij wiens. Wat? Een slag in het wiel. Ja, precies. Oh, oké. Ja, toch wat mooi. Maar waarom is dat belangrijk dat het dialect dat het blijft bestaan? Nou, het is onze regionale streektaal. Het is onze moedertaal. Je zou je moedertaal niet graag verliezen. Nee. Als morgen de regering zegt, nou, we moeten allemaal Engels praten en de Nederlands vergeet dat maar, dat zou je niet gelukkig mee zijn. Nee. Maar leeft het in Venray? Het leeft wel nog, maar het heeft wat intensive care nodig, denk ik. Ja, ligt het aan de beademing? Ik denk dat er heel veel mensen hun kinderen niet meer in het dialect opvoeden. Mm-hmm. In de jaren 60 van de vorige eeuw ongeveer is er een idee gekomen van, jongens, we moeten de kinderen in het Nederlands opvoeden, want anders dan spreken ze straks geen goed Nederlands. Mm-hmm. Helaas is dat een beetje in zwang gekomen toen. En dat is helemaal verkeerd, want het blijkt juist dat de kinderen die in het dialect opgevoed worden later veel beter zijn in taal. Het is eigenlijk een meertalige opvoeding. Ja, het is tweetalig, ja. Robert, jij bent geboren en getogen Venrayenaar. Ja. Het Venray is jou met een paplepel ingegoten. Klopt. Maar ik begreep dat jij getrouwd bent met een vrouw die geen Venray spreekt. En die en dus heel raar staat te kijken als jij zegt, ik ga even mijn fiets dan naaien. Ja, nee, ze verstaat het wel, maar ze spreekt het niet. Maar heel vreemd, haar ouders, mijn schoonouders, die spreken dus ook allebei gewoon dialect. Maar je vrouw niet? Mijn vrouw niet. Maar vind je dat erg? Ik vind het wel jammer, ja. Of zeg je dan eigenlijk, er is iets misgegaan in jouw opvoeding? Dat is het, Erik. Ja. Ja, ja, dat is toch een gemiste kans. Ja, toch eigenlijk. Ja. Hè? Voeden jullie je kinderen wel op in dialect? Ik had het idee dat toen mijn kinderen jong waren, ik ga mijn kinderen opvoeden in het dialect. Alleen, ik werkte destijds op een basisschool hier in Venray. En daar is ook gewoon de afspraak dat je Nederlands spreekt tegen de kinderen. Weliswaar met een zachte G, met een Limburgs tongval. Maar ik vond het dus heel erg lastig om tegen mijn eigen kinderen Venray te praten. Dus ik dacht dat ik het kon, maar ik heb het niet gedaan. Hmm. Maar ze verstaan het grotendeels wel. Maar ze spreken het niet. Nee. Mario, het Limburgs bestaat eigenlijk niet, hè? Nou, je kunt net zo min spreken van het Limburgs als dat je kunt spreken van de Nederlander. Ja, precies. Nee, maar het is echt zo één dorp verder. En dan kan het zijn dat ze totaal andere grammaticale regels gebruiken en elkaar echt niet kunt verstaan. Nou, je kunt elkaar wel verstaan. Je moet een beetje je best doen. Er zijn kleine verschillen. En hoe verder je naar het zuiden komt, dan krijg je wel wat duidelijkere verschillen. Ja, dan wordt het wat Duitser, zo een beetje zangeriger. Het Duitse is vooral zeg maar het gebied Kerkrade ongeveer. Dat heb ik ook erg veel moeite mee. Kierigrooi. Ja. Daar heb je moeite mee, hè? Daar heb ik ook moeite mee om het te verstaan. Dan moet ik me heel erg concentreren. Okay. Wij vergaderen wel eens met alle kringen van Veldeke, van heel Limburg bij elkaar. En dan spreekt iedere kring zijn eigen dialect. En dan spitsen we allemaal heel erg onze oortjes om elkaar goed te begrijpen. Maar het lukt wel. Ja, ja. Nou, dan gaan we nu naar het groot Venrays dialectspel. Op tafel staat hier een grabbelton. Met jullie favoriete Venrayse woorden en gezegden. Rob van Lieshout, vis er eens even eentje uit. Ja, en dan moet je hem voorlezen, maar dan is het de bedoeling, dat wij er gaan raden wat dat betekent. Oké. Okay. Ja. Oh, ik heb er meteen een te pakken die ik zelf ook niet ken. Nou, daar ben ik niet op. We hebben gelukkig Marielle aan tafel. Ja. De kirkes kieken over het Brit. De kirkes kieken over het Brit. De kirkes kieken over het Brit. Ik hoop is er hier dat ik ook... iemand in de zaal die het weet? Ja. Nee. Nou, ik denk dat het iets is van de bloemen staan al hoog genoeg. Nou, dat is best leuk gevonden. Ja, maar dacht ik. Maar wat betekent het? Weet jullie ook niet wat kirkes zijn? Nee, een kerk, iets met kerk? Nee, dat zijn biggetjes. Oké. Okay. Ja, die biggetjes. Heb je ook veel. Biggetjes, ja. Oké. Okay. Maar wat is dan de... De biggetjes kijken over het Brit, over het plankje. Over het plankje? Ja. Waarom kijken de biggen over een plankje heen? Nou, ja, het is een ontzettende charmante, leuke manier om zonder grensoverschrijdend bezig te zijn, te zeggen van een dame dat ze nogal een diepe inkijk heeft. Aha. Mag ik nog even horen wat het was? Nou, dat is echt van een niveau... Ik kom uit Twente, daar had je boer Frans, die zei altijd... die heeft een paar beste poten onder de pisbak staan. Daar waren wij ook niet trots op. Nou goed, ik ga deze... ik sla hem wel op. De kirkes kieken over het Brit. Oké, nog eentje snel. Rob. Oh, ik heb... Ja, ik vind deze wel heel leuk. Gruts. Gruts? Gruts. Alleen het woord gruts. Gruts. Groot, denk ik. Groot. Nee, ik denk dat zeg je als je brandt aan een hete pan. Gruts! Gruts. Wat is het? Mariel? Trots. Trots. Ik ben groots. Ik ben een groots. Trots. Ik ben een trots. Nog eentje, Mariel. Is nog eentje, Mariel? Ja, ik heb er hier eentje, dat is ozelijchtig. Ozelijchtig? Ozelijchtig. Dat is als je te veel gedronken hebt. Bij ozelijchtig. Nou, dan zit een vrouw in het publiek, die zit het al voor te doen. Wat doet u? Ja. U doet een kip na? Of... Dat voel je als een kip? Nee, het heeft te maken met het weer. Het kan met het weer te maken hebben of om de toestand in het algemeen. Nat. Het is zo'n vochtig. Kaat, naad en schuiverig, zeggen ze in Zuid-Limburg. Oh, koud, vochtig, regenachtig. Ik vind het armoedig zijn. Ik vind die verreizen worden over het algemeen een beetje smerig. Ja, het klinkt nog wel een beetje voor. Goed, dit was het eerste uur van de uitzending in Verrij. Een minuut of wat, dan is het 8 uur. En dan zijn we weer terug. Zo is het. Tot zo. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Nee, ik ben meer een bewustheidsgoeroe, zeg ik altijd. Margrethe van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. Die is echt slecht als het water diep is. En als je er 2 minuten mee spreekt, denk je... nog nooit zo'n leuke, aardige, charmante dame gezien. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margrethe de schone schijn op. Liegen is dan een hard woord, maar ik kan heel goed ergens omheen kletsen. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger... plus 8 meter lange hoge drukslang plus terrasreiniger... van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer op de Veen. Je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En voor 2 euro speel je al mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. 8 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De regering van Jemen waarschuwt dat het op de Rode Zee gezonken vrachtschip voor een natuurramp kan zorgen. Aan boord zat zo'n 21.000 ton kunstmest. De stof in kunstmest kan veel schade aanrichten aan het leven in de zee. Het Britse vrachtschip zonk gisteren. Het had veel schade opgelopen na een aanval van de Houthi-rebellen. Het schip was door een van hun raketten geraakt en vloog toen in brand. In Frankrijk is een bus vol kinderen van de snelweg geraakt. Een meisje van 15 overleefde dat ongeluk niet. 11 andere kinderen en een volwassene raakten gewond. Ze waren met de bus op weg van Normandië naar skivakantie in de Franse Alpen. Waardoor het misging is nog niet duidelijk. De chauffeur zegt wel dat hij waarschijnlijk in slaap was gevallen tijdens het rijden. Op het kanaal is een meisje van 7 omgekomen toen een boot met migranten omsloeg. Op de boot zat in totaal 16 mensen die de oversteek probeerden te maken naar het Verenigd Koninkrijk. 2 mannen en 6 jonge kinderen liggen nog in het ziekenhuis. Meerdere mensen zijn ook opgepakt. Fortuna heeft thuis kunnen winnen van Excelsior. Het werd 5-2, dat vooral te danken was aan Kai Sierhuis. De spits was goed voor 3 treffers en 2 assists. Het was voor Excelsior de 5e nederlaag op rij. Tussen Zoetermeer en Den Haag is een bestuurder met zijn peperdure auto van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. De automobilist kon met behulp van omstanders uit het voertuig gehaald worden. Het gaat om een McLaren van ruim €260.000. De bestuurder raakte bij het ongeval niet gewond. Het weer bewolkt met in het zuidwesten af en toe een klein beetje regen. Op andere plekken is het droog en het koelt af naar zo'n 5 tot 9 graden. Morgen is het ook droog, met vooral in het westen ook zon. En het wordt in de middag 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals het zonnepaneel. Die laat niet alleen zijn auto op met de zon, maar ook zichzelf. Pak die toch weer mooi wat vitamine D mee. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joehoe! Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen hiervoor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Naar buiten, langs zeeën, bergen en bossen, door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu, in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Even Blij ter plekke. Goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Even Blij ter plekke in Venray. Onze tafel staat in proeflokaal Goesting. Venray telt meer dan 500.000 varkens. Maar het aantal varkensboeren loopt flink terug. Waarom stoppen ze? En is er nog leven na de varkens? Verder praten we over de gigantische Duitse oorlogsbegraafplaats in deze gemeente. We spreken de broer van Wuren en de Wout Poels. En we voelen burgemeester Michiel Uitenhaag aan de tand in de verhoorwagen. Ja, er wordt ook gevoetbald in de Eredivisie. Heracles tegen Almere City. Om 8 uur was de aftrap in het Erve Asito Stadion in Almelo. Richard van der Waarden zit de spanning al in de wedstrijd. Nee. We zijn net begonnen, 2 minuutjes geleden. Het is wel een belangrijke voor beide clubs natuurlijk. Heracles staat 14e, heeft 22 punten. En Almere, dat het zo goed doet als promovendus, staat zelfs 12e met 27 punten. 5 meer dus dan de thuisploeg Heracles hier in Almelo. En als de ploeg van Alex Pastoor, Almere City, dus vanavond wint, ja, dan komen ze, simpel rekensommetje, op 30 punten. En dan ben je eigenlijk nagenoeg wel veilig. En dat is toch wel, nu de lente net is begonnen, een hele knappe prestatie van Almere City. Dat hier op het kunstgras vast van plan is om dat allemaal om te zetten in 3 punten. Want ze zijn heel moeilijk te verslaan en ze winnen regelmatig. We gaan het allemaal zien vanavond hier in Almelo in Overijssel. 0-0 de tussenstand na 3 minuten. Dankjewel Richard van der Maden. We horen jou later weer. Dan geven wij hier nu de microfoon aan het duo van Lieshout en Aarts voor hun ode aan Venray. Venray, dat is zo gek nog niet. Roy, vroeger vooral bekend als oord voor gekken en dwazen, bekend van Servaas en Sint-Anna, huis van de psychiatrie, was vroeger een enkeltje Venray, iets waar je je voor schaamde. Nu zeggen we heel graag... Venray, dat is zo gek nog niet. Het dorp van Linskes, die van die wereldgoal tegen Real Madrid. Van Poels, Teunissen en Winnen. Die renners maakten ons gruts en blie. Van Dylan Hagens, die van die filmpjes. En daarom roepen wij vol trots... Venray, dat is zo gek nog niet. Waar neulen en knooien tot kunstvorm zijn verheven. Waar we zingen over 1000 sterren. Ojem halen en Mien Marie. Waar Huub, Ger en Perry de heldenstatus dragen. Ik hoor je zeggen... Venray, dat is zo gek nog niet. Van Pielhaas tot Karklingel, hier wordt nog plat geprot. Muziek die klinkt, van Jera on Air, van fanfare tot harmonie. Donderdag valt hier heel trouw de Pelemaas weer op de mat. En dan besef je je toch maar weer... Venray, dat is zo gek nog niet. Hier, waar we juichen met de handen in onze zakken. Want we zijn wel trots, maar non de pie. Het hardop zeggen tegen de rest van de wereld is best wel lastig. Dus steeds iets harder fluisteren wij... Venray, dat is zo gek nog niet. Maar bovenal zit het hem in die rotonde. De flat, de pislucht in het tunneltje. En die te vroeg geplaatste gele PMD-zak die ik daar zie. Juist bij deze alledaagse dingen maakt mijn hart een sprongetje. En dan roep ik uit volle borst... Venray, dat is zo gek nog niet. Rob van Lieshout en Rob Aarts, hartelijk dank voor jullie ode aan Venray. Deze week bracht het Planbureau van de Leefomgeving slecht nieuws voor de natuur. Onderzoek wees uit dat sinds 2021 getroffen stikstofmaatregelen de natuur amper helpen. En dat terwijl een paar dagen eerder was vastgesteld dat het behalen van doelen überhaupt al onrealistisch is. Ja, ook de natuur rondom Venray krijgt het zwaar te verduren. Onder andere door de intensieve veehouderij die hier welig tiert. Vooral varkens die zijn populair. Venray telt 530.000 varkens. Ik heb zitten rekenen, dat is per persoon 12 varkens. Ja. Dat zijn getallen, daar kan ik wel een hele dag over nadenken. Ja, 12. Wat zou jij met 12 varkens doen? Geen idee, verkopen. Ja. Wat moet ik met 12 varkens in Amsterdam? Nee, voetbalteam. Er zijn nu ook veel varkenshouders die gebruik maken van uitkoopregelingen. En wat komt daarbij kijken? En is er leven na de varkens? Dat vraagt aan Twan Poels, die na 30 jaar zijn varkenshouderij verkocht. Van harte welkom, Twan. Ja, hallo. Ja, hi. Oh, goed dat je er bent. Varkensboer in rusten is het eigenlijk. Dat wel. Je zei net verkocht. Zo is het dan ook weer niet. Ik ben gestopt. Je bent gestopt? Gestopt. Ja. Oké, okay, nou de Peel, dit gaan we het allemaal over hebben. Maar de Peel, dit hele gebied, wordt ook wel Varkens Manhattan genoemd. Hè, vanwege de hele hoge varkensdichtheid per vierkante kilometer van heel Europa eigenlijk. Hè, de hoogste zo ongeveer. Is Venray daar trots op? Ben jij daar trots op, Twan? Aan de ene kant wel, aan de andere kant zie ik ook wel dat het een beetje ballast wordt voor de omgeving. Dus het loopt wel een beetje tegen zijn grenzen aan ook. De boerentrots van zeg maar vorige eeuw die is toch wel een beetje er vanaf. Maar ik wil niet zeggen dat wat er staat, er wordt hard aan gewerkt. En ik denk dat de meeste mensen toch nog wel zeggen van het hoort bij ons. Ja. Ja. Twan, hoe zag jouw boerderij eruit? Hoeveel varkens had jij rondlopen? Ik had een bedrijf met 2000 varkens. Oh, behoorlijk. Dat is voor Ook Venrijse begrippen echt niet spectaculair. Nee, precies. Nee, dat is voor Venrijse begrippen tamelijk klein, volgens mij. Ja, zit een beetje aan de onderkant. Ja. Eventjes, want in 1990 stapte jij in het bedrijf wat van je ouders was, toch? Ja. En toen? Je hebt het volledig overgenomen in 2002. Ja, dan ga je met z'n tweeën ga je dan aan de slag. Tot je vader zegt, ik heb het wel een keer gezien. En dan ga je alleen verder. Nou ja, hij heeft het bedrijf opgebouwd. En ik heb het voortgezet en ook weer gesloopt. Ja. Ja. Dus het is twee generaties bedrijf in de familie geweest. En nou ben ik met andere dingen bezig. Ja. Het is wel een hele simpele vraag, hè. Waarom ben je gestopt? Ik was er 30 jaar zat ik daarin. Ik had geen opvolging. Ik moest heel veel milieu-investeringen doen. Dus dat allemaal opgeteld maak je een oplossing. En zeg je van, nou, het is beter dat ik stop. Ja, dacht je ook, ik kan geen varken meer zien? Nou, dat denk je wel eens, ja. Ja, en ja absoluut. Als je dat 30 jaar in zit, dan denk je van, nou ja, als ik nou verder ga, dan, ik zou een nieuwe stal kunnen zetten bijvoorbeeld. Ja, dan zit je er nog 20 jaar aan vast. Ja, dat klinkt misschien negatiever dan het is, maar dan ben je er 50 jaar mee bezig. Nou, dan ben je met pensioen, dan zit je heel leven in de varkens. Nou ja, ik was toen 50. Ik denk, nou ja, ik vind het een mooi moment om iets anders te gaan. Ja, ja en kreeg je nog een goede uitkoopregeling? Geldt niet voor mij. Ik zat in de stoppersregeling al van 2012. Moest ik aangeven of ik verder ging dus, of niet. Dus eigenlijk had je beter, financieel technisch, beter nu kunnen stoppen? Ja, dat wel. Maar dat is met de kennis van u. Ja, met de kennis van u. Maar als ik dat had gedaan, dan was ik nou lang niet zo ver als dat ik nou eigenlijk ben gekomen met mijn nieuwe plannen. Dus ik kan wel wachten tot er een keer een zak geld voorbij komt fietsen. Maar ik kan nog gewoon stoppen en kijken hoe ver ik kom met mijn nieuwe plannen. En dat heb ik toen gedaan. Hey, nog eventjes, want ik heb hier wat cijfers die mij opvielen. Want het aantal varkensbedrijven in Venray is sinds 2000 meer dan gehalveerd. Sterker nog, met 67% afgenomen. Maar het gemiddeld aantal varkens op een bedrijf is in die tijd gestegen van afgerond 1900 naar 6500. Het aantal varkens per bedrijf? Ja, ja dus steeds minder bedrijven, steeds minder varkenshouders. Maar veel meer varkens. Maar steeds meer varkens. Nou, dat heeft helemaal te maken met dat het aantal varkens in Nederland gerelateerd is aan varkensrechten. Dus er kan in Nederland niet meer gehouden worden dan het aantal. Als je stopt, dan komen die op de markt. En dan zijn dus mensen die dus wel doorgaan, die kopen die op en dan laten hun bedrijf groeien. Dus het aantal varkens blijft gelijk. Het aantal boeren wordt alleen maar minder. Ja, want het zijn dus kennelijk alleen maar hele kleinschalige varkenshouders die gestopt zijn. Daar zitten de grootste groep zit daar wel bij, ja. En ja, de grotere, die groeien nog door. Ja, ja. Jij zegt net hè, dat je blij bent dat je die keuze hebt gemaakt omdat je een ander pad wil lopen. Maar mis je de varkens wel eens? Nou, in het begin heel even, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook blij met de plannen die ik nu aan het maken ben. En het is een hele andere wereld. En, wat doe je er? Paardenmag? Ik zit in de paardenhouderij. Oh. En ik ben bezig met het ontwikkelen van een tiny house park. Een tiny house park? Op de plek waar vroeger je varkens stonden? Ja, gewoon achter mijn woning. Oh, ja. Achter mijn boerderij. Een tiny house van die hele kleine woningen? Ja. En hoeveel? Ik mag van de gemeente Venray 15 zetten. Oké. Okay. Dus ik ben er al 6 jaar mee bezig. En dat gaat met ups en downs. En nu ben ik zover dat ik bijna bij de finish ben. Is dat leuker dan varkens? Anders. Het is eigenlijk een beetje van... Ze knorren niet, die huizen. Ik ga van varkens houden, ga ik naar mensen houden. En dat is heel anders. Ja, maar het is wel een stuk duurzamer. Die varkens knorren meer. En sommige mensen, ja, die doen het ook nog. Ja. Dus ja, maar het is wel een stuk duurzamer. Hè? Letterlijk, met tiny houses. Het is heel duurzaam. Ja. Dus, heb jij nou wel eens, Twan, wat jij spreekt waarschijnlijk ook nog wel hier in de buurt, die ken je allemaal nog, van die varkenshouders. Praat jij wel eens met varkenshouders? Je zegt van, joh, stop er toch mee? Nee, zulke gesprekken voer ik er niet mee, maar ik vraag wel eens hoe is het. Ja, natuurlijk ken ik nog een heel aantal van... En wat zeggen ze dan? Nou ja, een aantal die willen door en een aantal die zeggen van... nou ja, als het goede moment er is, dan stap ik eruit. Ja. En dat heeft vooral te maken met de opvolging die je hebt. Als je een opvolger hebt en zo, dan wil je altijd nog wel zorgen dat het bedrijf verder gaat. Maar als je daar al, als dat niet is... Ja, dan ben je echt aan het kijken van, ja, ben je al verder aan het kijken... wat ga ik doen als ik uit de varkenshouderij stap? Ja, ja, precies. En, ja. Dankjewel, oud-varkenshouder Twan Poes. En heel veel succes met je tiny houses. Ja, we gaan ervoor. Heel goed. Ja, en onze huisband vanavond, ze zijn nog steeds bij ons. Hallo Venray. En die gaan zo weer spelen. En Henk, ik zie in het draaiboek, zie ik hier een heel kort nummertje. Ja, klopt. Hoe lang is het? Of hoe kort? Geen 2 minuten in ieder geval. Oh, geen 2 minuten. Gewoon kort. Ja, kort maar krachtig. Kort maar krachtig. Less is more. Yes. Oké, okay. Hallo Venray met Circles. Somebody wants to love, does it make a part of you warm? Can you turn your head the other way and just say nothing is wrong? And you try to fall asleep, but the sleep won't come. Your mind is making circles, missing circles, only make one. Hallo Venray, met Circles. We horen jullie straks nog één keertje. Ja, en ze toeren nog even in maart en april. Bijvoorbeeld in Venlo, Lelystad, Os, in Borger. Ja, maar ook in Amsterdam. Ook in Amsterdam. Hier, 7 april in Hoorn. Leuk. Misschien of 14 april in Den Haag. Ja, wellicht. Nou, we zoeken een lekkere dag uit. We gaan eerst even naar Almelo. Daar speelt de plaatselijke trots. Nou ja, ik weet niet of je er trots op bent, maar Heracles speelt daar tegen Almere City. Richard van der Maarden, hoeveel staat het? 0-0 nog. Het is een kwartier op de klok. We zien dat Almere de beginfase in handen had. Goed speelde. Meteen gevaar stichtte ook daarna. Nam Heracles het even over. Maar nog geen echt grote kansen gezien in deze wedstrijd voor beide clubs. Is toch het doel dit seizoen handhaving. Heracles beleeft een wisselvallig en ook gewoon moeizaam seizoen. Stuurde al de trainer de laan uit. Dat is alweer even geleden. John Lammers onder leiding van Erwin van der Looy gaat het niet heel veel beter. Heracles is zeker nog niet veilig. Maar als het vanavond wint van Almere City, ja, dan doet het toch echt goede zaken. Want alle concurrenten verloren dit weekend. Vitesse, Volendam, RKC. Een paar uur geleden ook Excelsior met grote cijfers van Fortuna. Met andere woorden, voor Heracles is dit een belangrijke wedstrijd. Almere City heeft 27 punten, kan dus op 30 komen. En is promovendus onder leiding van Alex Pastoor. En is dus zeker wel bezig aan een goed seizoen. Ze verdienen niet de schoonheidsprijs met hun wedstrijden. Maar daar heeft Pastoor plat gezegd echt scheid aan. Dat maakt hem helemaal niets uit. Nu is het Heracles met Jordi Bruin vanaf de rechterkant. En dan is het Floranus die nog maar net kan voorkomen dat hij misschien de 1-0 valt voor Heracles. En neemt geen enkel risico de rechtsback van Almere City. En kopt de bal over de achterlijn. Dat betekent een corner voor de thuisploeg. Een vol stadion met ongeveer 10.000 toeschouwers. Na ruim 16 minuten is het hier nog 0-0 bij Heracles Almelo tegen Almere City. Dankjewel Richard van der Maarden. We horen jou later weer. Ja, het dorpje IJsselstein in de gemeente Venray heeft ruim 2000 inwoners. Maar vlak naast het dorpje liggen bijna 32.000 Duitse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog begraven. Verreweg de grootste militaire begraafplaats in Nederland. Ja, er liggen SS'ers en leden van de Gestapo, maar er liggen ook pasgeboren kinderen. En ook deserteurs die door de nazi's zijn gefusilleerd. Die begraafplaats die vertelt een ingewikkeld verhaal over goed en kwaad. Ja, dit verhaal wordt vanavond vertolkt door Sjoerd Ewals. Hij groeide zelf op in IJsselstein. En is tegenwoordig hoofd van de educatieve programma's op de begraafplaats. Sjoerd, van harte welkom. Dankjewel. Ja, goed dat je er bent, Sjoerd. Hoe komt het nou dat zo'n klein dorpje als IJsselstein zo'n gigantische Duitse militaire begraafplaats heeft? Ja, dat is min of meer toevallig. Het was eigenlijk zo, net na de Tweede Wereldoorlog was de plicht voor de Nederlandse overheid om de Duitse soldaten, eigenlijk alle soldaten, een laatste rustplaats te geven. Nou was dat voor de Engelsen en Amerikanen niet zo moeilijk, want die hadden hun eigen gravendiensten. Dus die hadden hun plek al gevonden. Voor de Duitsers was dat wat anders. Die hadden ook al enkele oorlogsbegraafplaatsen, soldatenbegraafplaatsen in Nederland. Maar de Nederlanders wilden daar vanaf. Dus ze hebben eigenlijk besloten om ze allemaal te gaan verzamelen en terug te brengen naar Duitsland. Maar allemaal verzamelen, dus er liggen ongeveer 32.000. Ja, ze wisten toen niet precies hoeveel. Maar die hebben ze dus allemaal overal maar vandaan gehaald. Vandaan moeten halen. Ja. Die moeten opgraven waarschijnlijk, ja. Uit massagraven en zo. Ja, en van gewone begraafplaatsen, veldgraven. Overal hebben ze gewoon de burgemeesters aangeschreven en gevraagd van wat ligt er nog bij jullie in de gemeente. Wat een karwei. Ja. En wie hebben dat dan uiteindelijk moeten doen? Echt dat uitzoeken en het opgraven daadwerkelijk? Ja, dat is de Nederlandse gravendienst geweest. Het Nederlandse leger. Die hebben dat toen gedaan. En toen hadden ze eigenlijk het plan om ze terug te brengen naar Duitsland. Mm-hmm. Maar omdat er geen Duitse regering was waarmee ze dat af konden spreken, hebben ze een tijdelijke begraafplaats gezocht in de buurt van de grens. Op een arm, slecht stuk grond. Een beetje ver weg van de bewoonde wereld. En toen kwamen ze in IJsselstein terecht. Oké. Okay. Ja. En wie liggen daar nu precies allemaal op die begraafplaats? Enkele soldaten van de Eerste Wereldoorlog, maar voornamelijk de Duitse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn gesneuveld. Dat is het grootste deel? Ja. Sjoerd, jij bent zelf opgegroeid in IJsselstein. Ja. Op een steenworp afstand zelfs van de begraafplaats. Dacht jij als kind, goh, dat lijkt me leuk, daar wil ik later gaan werken. Nee, eigenlijk niet. Het was voor ons het Duitse kerkhof. En het Duitse kerkhof was er gewoon. Daar gingen we eigenlijk nooit naartoe. Dat was voor de Duitse families. Wij kwamen er wel eens als er Duitse groepen waren met jongeren. En daar gingen we dan een potje voetbal tegen spelen. En dat was het eigenlijk. En verder wisten we niet zo heel precies wat op die plek gebeurde. Ja. Was er dan vroeger ook een beetje zo'n gevoel van, het is een foute begraafplaats? Ik denk voor heel veel Nederlanders was het wel inderdaad een beetje een beladen plek. Maar voor ons IJsselsteiners, zeg maar, ja, was het er gewoon. Het hoorde erbij. Ja, precies. Er is wel eens een beetje controverse over geweest. Want bijvoorbeeld de Nederlandse opperrabbijn Benjamin Jacobs, die heeft zich ooit fel geuit tegen de dodenherdenking die bij jullie plaatsvindt. Of die begraafplaats op de Volkstrouwertaak. Hè? Dat is een soort van Duitse 4 mei is dat eigenlijk. Ja. Een dodenherdenking, altijd ergens in november is dat. Waar was die rabbijn dan precies zo kwaad over? Het had natuurlijk een stukje te maken met een klein beetje onbegrip. Omdat ze niet precies wisten wat er gebeurde. En het beeld wat er hem geschetst was, was dat er kransen worden gelegd bij een steen waarop stond dat er 31.585 Duitse militairen rusten. Want dat klopte niet? Dat klopte niet helemaal, maar het aantal klopt niet. En het zijn niet alleen Duitsers, het zijn niet alleen militairen. Maar waar hij vooral overviel was, kransen leggen is in zijn beleving Verering, inderdaad. En dan vereer je eigenlijk die 31.585 Duitse militairen, waaronder ook oorlogsmisdadigers. En zeiden, ja, dan vindt er een soort van verering van die oorlogsmisdadigers plaats. Dat voelde niet goed. Inmiddels is deze rabbijn vaste spreker op de herdenkingen, op die Volkstrouwertaak. Ja. Hoe is dat zo gekomen? We hebben natuurlijk die kritiek, daar hebben we goed naar geluisterd. We zijn samen in gesprek gegaan. En we hebben ook een goed oor daarvoor gehad. Want als dat zo overkomt, is dat absoluut niet de bedoeling. Volkstrouwertaak is voor de slachtoffers, niet voor de daders. En toen hebben we dus ook gezegd van, dan passen we die herdenking aan. We halen die steen weg, we leggen geen kransen meer. En inmiddels hebben we een nieuw monument geplaatst voor de slachtoffers. En de rabbijn is daar zeer over te spreken. We hebben ook uitgelegd wat we doen op deze begraafplaats. Dat we educatieve programma's hebben en rondleidingen, onder andere voor schoolklassen. En dat we juist waarschuwen voor deze verschrikkelijke gebeurtenis. Dat is inderdaad interessant, hè? Jullie maken dus educatieve programma's die gericht zijn op kinderen, op scholen. Hoe ga je met kinderen het gesprek aan over goed en kwaad? Dat lijkt me best lastig. De kinderen zijn in heel veel gevallen gewoon eigenlijk wel heel duidelijk en heel eerlijk. En ze zeggen precies wat ze denken. En dat is best prettig in dit geval. Wat vragen ze dan? Ze vragen soms bijvoorbeeld dingen van, hebben ze dat vrijwillig gedaan? Of waarom liggen ze hier dan zo begraven? En konden ze dan niet weg? En als je dat allemaal uit gaat leggen, en we doen dat middels een rondleiding, maar ook middels programma's waarin ze zelf dus brieven kunnen lezen die de soldaten geschreven hebben naar huis of brieven van de familie. En dan kunnen ze best wel heel goed en scherp uithalen hoe dat het was geweest. En dan vragen wij weer van, wat zou jij hebben gedaan op dat moment? Ja, maar dat is wel op die begraafplaats. Schuld en onschuld, goed en kwaad, liggen daar soms echt letterlijk naast elkaar. Hier ligt een beruchte politiecommissaris die in Nijmegen verantwoordelijk was voor de deportatie van honderden Joden. In de buurt van een baby, geboren in kamp Vught, waar zijn moeder na de oorlog werd vastgehouden in afwachting van haar proces. Het jongetje stierf ook in kamp Vught toen hij 6 weken oud was. 6 weken oud? Nou, dat is, dat kun je eigenlijk bijna niet voorstellen van dat dat een foute baby is. Dat kan niet. Ja. Ja, we hoorden als laatste historicus Joost Roosendaal van de Radboud Universiteit. En die heeft het over een baby. Ja, daarvan kun je natuurlijk niet zeggen, 6 weken oud, dat was een foute baby. Maar er ligt daar dus ook een politiecommissaris. Ja. Die ligt naast die baby. Ja, zo ongeveer. Dat is volgens mij wel een tamelijk zware oorlogsmisdadiger. Zeker, ja. Er zijn ook zeker echt wel overduidelijke oorlogsmisdadigers op onze begraafplaats te vinden. En waarvan we dus ook echt weten wat voor verschrikkelijke dingen ze allemaal gedaan hebben. Ja. Komen er ook wel eens neonazies op de begraafplaats? Ja, het is niet zo zeg maar, dat heel veel is. En ze komen natuurlijk niet, het liefst niet als wij daar zijn. Ja, je kunt het misschien ook niet aan iedereen zien. Nee, precies. Nee, je ziet het niet altijd aan de buitenkant. Maar merk je dat wel eens dan? Dat je denkt, van, dat is niet helemaal pluis wat hier gebeurt. Ja, zeker. Soms hebben we dat wel eens in de gaten. Die denken van, nou, die mensen... En wat gebeurt er dan? Nou ja, we houden het altijd gewoon in de gaten. Nee, maar wat doen die lui dan, die neonazies, wat doen die dan? Over het algemeen weten ze precies wat mag en wat niet mag. En ze lopen naar bepaalde graven. Bijvoorbeeld het graf van de broer van de Zwarte Weduwe. Willem Heubel ligt bij ons. Van Florrie Rost van Toningen. Ja, daar de broer van. Ja, die ligt ook bij ons. En dat zijn bijvoorbeeld graven waar zij graag naartoe gaan. En bloemen die zij leggen. Willen vereren, ja precies. Ja. En die bloemen leggen, dat mag wel? Ja, ook dat is een beetje een randgeval. Als wij weten met welke intenties ze zijn gelegd... of dat er liggen linten aan met verkeerde uitspraken... dan halen we de bloemen gewoon weg. Ja, ja. Nou ja, we hadden het er net al over. Soms is het verschil tussen schuld en onschuld ook een beetje... of heel erg duidelijk. Maar soms is dat ook heel diffuus natuurlijk. Vooral hebben we begrepen het verhaal van George Kwas. Ja, Georg Kwas is... is zo, inderdaad zo'n verhaal. We hebben best wel wat verhalen ook van familie gekregen, nalatenschappen. Die gebruiken wij in programma's voor jonge mensen. En bij Georg Kwas is inderdaad zo'n verhaal waar je heel moeilijk kunt zeggen... van is dit man nou een dader of een slachtoffer of een held zelfs. Wie was dat dan? Er was een man van in de 40 die opgroeide dus in Duitsland. In eerste instantie in het leger heeft gediend. Polen veldzoek heeft gevochten. Vervolgens in de nieuw veroverde gebieden daar is gaan wonen. Een heel gezin heeft gekregen met 7 kinderen... Dan weer opnieuw wordt opgeroepen om te gaan vechten. En moet in Frankrijk een brug gaan bewaken. Met een jonge groep soldaten onder zich. Waarbij hij dus ook heeft gezegd van nou, dat ga ik niet doen. Ik geef hem gewoon meteen over. Ik wil deze oorlog niet. Ik wil naar huis. Ik wil die leven sparen. Ik wil ook die jongens sparen. Vervolgens wordt hij door de Duitsers eigenlijk bevrijd. Nadat hij dus eigenlijk zich over had gegeven. En die Duitsers hebben hem weer gevangen gezet in Scheveningen. In de strafgevangenis. En daar ter dood veroordeeld. Ja, is zo iemand daar gevouwen? Ja, zei je dan aan de goede kant? Dat is een lastig ik vind het wel interessant, Sjoerd, want die begraafplaats, die plek is eigenlijk ooit gekozen... omdat het eigenlijk een plek van niks was, hè? Een beetje wegstoppen, uit het zicht. Waarom vind je het toch belangrijk om die verhalen te blijven vertellen? Ja, nou ja, goed. Wij vinden het heel belangrijk om het volledig niet te vergeten. Maar ook om het te koppelen aan de actualiteit. Er is nu nog steeds oorlog. Hè, in de Oekraïne, in Gaza gebeuren verschrikkelijke dingen nog steeds. Mm-hmm. Daar zijn inmiddels al meer dan 30.000 mensen doodgegaan. Als je bij ons op de begraafplaats loopt, liggen daar ook meer dan 30.000 mensen. Ongeveer datzelfde aantal. Dat is ongeveer het aantal wat dagelijks doodging in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En daarom vind ik het wel belangrijk om mensen te laten zien... dit is oorlog, dit gebeurt er. Er wordt geen verschil gemaakt tussen goed en fout. Er gaan gewoon heel veel mensen dood. Ja, precies. En om daarbij stil te staan is dat toch goed om dat op die plek te doen. Bedankt voor dit inkijkje in een bijzonder deel van de oorlogsgeschiedenis. Sjoerd Ewals van de Duitse oorlogsbegraafplaats IJsselstein. En wij gaan onmiddellijk terug naar Almelo, want er is gescoord. Richard van der Made, wat is er gebeurd? Ja, het is Almere City dat op voorsprong is gekomen hier in Almelo tegen Heracles. Een goal van Joan Ketlin, de Fransman die heel sterk doorging na een prima combinatie met een andere Fransman, Robinet. In één keer ging dat door de defensie van Heracles. Uitstekende aanval hoor van Almere. Het centrum zag er ook niet goed uit met Hoogma en Leerdam. En hij was niet van de bal te krijgen, Ketlin. En scoorde vervolgens ook nog eens uitstekend. 27 minuten inmiddels op de klok. En een terechte voorsprong hoor voor Almere City. Dat toch wat makkelijker voetbalt dan de thuisploeg. Kort na de 0-1 was Heracles ook dicht bij de gelijkmaker. Toen Hornkamp een penalty claimde. Dat zag er in eerste instantie ook wel een... beetje naar uit dat die bal op de stip had gekund, scheidsrechter Higgler. Maar Van Brugge werd later ook wel duidelijk in de herhaling. Deed eigenlijk niet al te veel in het duel. En het was de spits van Heracles die zelf ten val kwam. Dat zelf allemaal uitlokte. Terwijl er nu een eerste gele kaart wordt uitgedeeld. Maar Almere City, zij staan dus voor. Terecht wat mij betreft de ploeg van Alex Pastoor hier op het kunstgras in Almelo. Met 1-0 door een goal van Ketlin. Dankjewel, Richard van der Made. Ja, grappig om te zien. Ja, de luisteraar weet dat niet. Maar dat jij dan een enorm vuistgebaar maakte toen Almere City gebleek is. Door de... Ik ben fan van Almere City. Nee, dat komt niet omdat hij van Almere City is, maar omdat hij zo'n pesthekel heeft van Herakles. Dat is helemaal niet waar, man. Houd toch op. Goed, we zijn in Venray. Mooie Limburg. Dat is allemaal wel waar. Denk het aan de provincie, denk je gauw aan fietsen, heuvels, het glooiende zuiden. Maar juist hier in het noorden zijn ze ook zeker erg actief. Want hier is de Walhalla voor de wandelaar. Ja, en daarom stuurden wij onze verslaggever Rosemarijn Brus naar Venray. Want zij is gek op wandelen. En ze neemt ook graag een diepe, diepe duik in het lokale verenigingsleven. Dit keer ging ze op pad met de vrijdagse wandelclub van atletiekvereniging ATV Venray. Kijk eens aan, hallo. Ja, wat leuk allemaal, hallo. Ik ben Rosemarijn. En jullie zijn de wandelclub? Ja. Gaan jullie ook elke vrijdagochtend mee? Allemaal? Als het kan wel, ja. Ik ben Piet Peters. Ik ben lid van de atletiekvereniging. En wat is dan de gemiddelde afstand die jij hier loopt op de vrijdagochtend? Ja, wij beperken ons tot maximaal 10 kilometer. Piet, woon je dan al lang in Venray? Ja, ik woon nu al 40 jaar in Venray. Hoe oud ben je dan, als ik vragen mag? Ja, dat mag je vragen. Ik ben 74. 74, dus 74 en een kwieke wandelaar die voor de 10 kilometer gaat op elke vrijdag. Ja, zo is het. Venray, is dat echt een plek waar veel gewandeld wordt, zou je kunnen zeggen? Ja, Venray heeft een rondweg en daar wordt de hele dag gewandeld. Dat is heel opvallend. We zijn nu dan met de wandelclub en we zijn nu met z'n achten. Ja. Maar er zitten meer mensen in, toch? Ja, die groep is een stuk groter. Ik denk alle wandelaars bij elkaar dat er zo ongeveer 60 zijn. 60? Dat is echt behoorlijk veel. Ja. Altijd als ik denk aan Limburg, dan denk ik aan Zuid-Limburg en fietsen. Ja. Maar eigenlijk zou de provincie wat meer reclame moeten maken misschien voor het wandelen in Venray dan. Nou, wij blijven een beetje uit beeld natuurlijk, want Noord-Limburg dat zegt eigenlijk niet zoveel. Maar we hebben hier heel aantrekkelijke natuurgebieden om door te wandelen. De Maasduinen bijvoorbeeld. Nou, dat is hartstikke geweldig. Veel water, veel bos, veel zandverstuivingen met heuvels en dalen, zeg maar. Dus heel aantrekkelijk. En waar gaan we nu dan naartoe wandelen? Nou, nu beperken we ons tot Venray zelf. Dat wil zeggen, we pikken wat natuurgebiedjes mee. En die eigenlijk in het centrum liggen, eigenlijk midden in de bebouwing. Dus dat is wel heel apart. We zullen zien wat je ervan vindt. Ja, we gaan eens even kijken. Ja, dan komen we dan op. Op het eind was het theehuisje, toch? Ja, we lopen nu aan de overkant het bosje in, dus midden in een woonwijk. Je ziet ineens allerlei heuvels en begroeiing en zo. Oorspronkelijk was het hier een vuilnisbelt. Oh, echt? Ja. Zo heb je niet alleen in Zuid-Limburg heuvels, maar ook in het noorden. Ja, alleen niet zo spontaan ontstaan, zal ik wel zeggen. Ja. In 25 kilometer rondom Venray, hè, wandelen jullie. Ja. En wat is dan je favoriete stuk? Nou, de Maasduinen, dat vind ik wel het mooiste. Maar ook de Peel is niet te versmaden. Als ik denk aan de Peel, dan denk ik ook aan varkenshouders die daar in de buurt zitten. Ruik je dat dan ook als je aan het wandelen bent? Nee, tijdens wandelen ruik je dat niet, want zo kort zitten ze er niet bij. En die erbij zitten, die proberen ze weg te krijgen. En dat is gewoon prachtig om te wandelen. Een echte aanrader dus? Een echte aanrader, absoluut. Ik denk dat je eigenlijk marketing voor Noord-Limburg zou moeten doen. En je hoort de vogeltjes om je heen. Ja. Het is een prachtig bos. Ja, het is geweldig hier. En het valt me ook op dat als we mensen tegenkomen, die groeten jullie allemaal. Ja, dat is hier gebruikelijk dat je iedereen groet. Ook al ken je die helemaal niet. Het is echt hallo of dit of dat. Dat is normaal. Zegt dat ook iets over Venray? Is het een warme plek om te wonen? Ik denk het wel, maar dat groeten is niet Venray, dat is Limburgs. Dat doet iedereen hier. Ik was ooit in Friesland op vakantie en daar viel het me op. Dat had ik het niet verwacht. Dat deed dat ook iedereen. Ja. Ja, en dan was ik in Noord-Holland en dat deed dat niemand. Die keken je zo aan van, wat moet je van mij? Ja, ik zei hallo, maar... Toen zeiden ze, wat doe je? Ik ken je helemaal niet. Nee, dat is heel gebruikelijk hier om even te groeten. Ja. Ik kan jullie voorstellen, we hebben 8,9 kilometer. 8,9 kilometer, nou, dat is niet niks. De tijd gaat gewoon sneller als ze zo loopt met een aantal mensen. Ook al is het slecht weer, je gaat toch. Dat is het hele grote voordeel van met een groep wandelen. Maar ook gewoon gezellig met elkaar. Ja, en met elkaar, ja. Weer of geen weer. Wandelen zul je. Ja. Nou, laten we oversteken. Tijd voor koffie. Tijd voor koffie. Dat was Rosemarijn Brus op een reportage met de hardcore wandelaars van de ATV Venray. Ze kreeg koffie met koekjes. De fly was blijkbaar op. Ja, blijkbaar. Woutje Poels uit Blitterswijk, hier in de gemeente Venray, is een van de beste wielrenners van Nederland. Hij won in 2016 de klassieker Luik-Bastenaken-Luik, schitterende overwinning. En vorig jaar won hij een heroïsche etappe in de Tour de France op de flanken van de Mont Blanc. Daar is hij! En dat is schitterend wat hij hier doet. Wout Poels wint etappe nummer 15. Schitterend, maar wat 7 jaar geleden. Wat was het koud, Wout, toen je Luik-Bastenaken-Luik wist te winnen. En die zege in Luik, die droeg hij op aan zijn vader. En nu gaat hij hem opdragen aan zijn vriend Gino Meder. Natuurlijk gebeurt dat. Ja, naast zijn talent is hij gezegend met een hondstrouwe fanclub. Opgericht door familie en vrienden. En inmiddels stelt de Wout Poels fanclub al meer dan 350 leden uit binnen- en buitenland. Ja, en bij ons aangeschoven is Norbert Poels. Dat is de 5 jaar oudere broer van Wout. En met Norbert gaan we praten over die fanclub en over de hoogte en ook de dieptepunten uit de mooie carrière van Wout Poels. Goedenavond. Ja, goedenavond. En Norbert, als familie en vrienden meereizen naar sportwedstrijden, dat zien we natuurlijk wel vaker. Maar hoe ben je op het idee gekomen om echt een fanclub op te richten voor je broertje? Nou, Wout werd in 2011 profielrenner. Mm-hmm. En we leven hier in een omgeving waar we elkaar erg supporteren. En we zijn trots op mensen die iets aparts kunnen en die excelleren in iets. Ja. En toen hebben we ons samengepakt en gezegd van nou, we zetten een fanclub op. We proberen die mensen bij elkaar te brengen. En we proberen samen Wout te gaan supporteren. Nou. En naar het hoogste niveau te kunnen brengen. Inmiddels 350 leden. Ja, toch niet niks, hè? Ik bedoel maar, wat doen jullie allemaal dan met elkaar? Nou, we proberen ieder jaar een aantal keer wielerwedstrijden te bezoeken. Zo gaan we ieder jaar naar de Waalse Pijl met een bus vanuit Blitterswijk. We zijn een keertje naar Parijs geweest, naar de Tour de France. Om Wout daar binnen te zien komen nadat hij... Op de Champs-Élysées, ja. Inderdaad. Kwam hij met de gele trui, met Team Sky kwamen ze op, ja. De Champs-Élysées. Dat was fantastisch om te zien. Ja. Maar dat ledenaantal, dat wil ook wel natuurlijk iets zeggen over de populariteit hier in de omgeving. Kun je zeggen wat Wout hier betekent voor de mensen hier uit Blitterswijk, Venray? Nou, ik denk dat de echte wielervolgers gewoon super trots zijn op Wout, op zijn prestaties die hij levert. De regio is dan weer in beeld. Er wordt weer over Venray, over Blitterswijk in bijzonder gesproken. Ja, ja, en dat worden mensen echt gruts. Daar worden ze trots, ja, zoals dat heet. Ja, ja, mooi, mooi woord is dat. Norbert, nou jij bent 5 jaar ouder dan Wout, hè? Dan begin je met wielrennen, maar jij hebt zelf ook gewielrend. Hè? Jullie hele familie was gek op van fietsen. Op best op niveau ook. Ook op niveau, ja. Ja, nou, ik heb tot mijn 24 ook altijd een topsport gedaan. Ja. En een leuk niveau gehaald, maar net niet de top. Maar dan ga je fietsen met je broertje, met Wout. En wat was dan het moment dat jij voor het eerst echt dacht... verdikkie die kleine, die kan wel fietsen? Ja, dat was bij de voorloper van de Vakantselaai wielerploeg. Team Vonders was dat, een top amateurteam. En daar zat Wout ook bij mij in het team. En daar hadden we op een gegeven moment wedstrijden in Spanje en Italië. En dan gingen we bergen op. En ik kon ook wel aardig klimmen. Maar op een gegeven moment zag ik mijn kleine broertje af en toe voorbij komen. En denk, dat gaat nog iets harder. Ja, doet ook aan het begin wel een beetje pijn, of niet? Nou, ja, jonge broertje, tuurlijk wel. Moet je niet te vaak hebben. Nee, maar van de andere kant was ik er ook wel trots op. En mijn ouders die gingen vaak mee naar de wedstrijden. Ook, dat is wel leuk om te vertellen. Ja. En die stonden dan boven op zijn klim te wachten. En dan kwamen wij met z'n tweeën zo'n beklimming naar boven gereden. Ja, voor mijn ouders was dat fantastisch natuurlijk om te zien. Ja, ja, we moeten heel even naar het voetbal. Want er is gescoord, Richard van der Maren. Er is gescoord bij Heracles Almere City. Ja, je zal misschien blij zijn, want Heracles op 0-2 achter, 36e minuut. En Almere City slaat dus opnieuw toe, nu vanaf 11 meter zit hierin. En is het de topscorer van de club met inmiddels nu 9 doelpunten. De Fransman Thomas Robinet, de keeper ging wel naar de goede hoek. Dan hebben we het over Michael Brouwer, maar hij werd uiteindelijk goed ingeschoten. En zo staat Almere City dus op 0-2 vasthouden van Ruben Rooske. Dat ging eraan vooraf, de VAR keek er nog uitgebreid naar, maar uiteindelijk werd de strafschop bevestigd. gebracht. En Almere City dus op rozen. Zo in de 37e minuut al van deze wedstrijd in Almelo staat het 0-2 voor de ploeg van Alex Pastoor. Op weg naar handhaving in de Eredivisie. En dat is toch heel knap. Richard van der Maden, dankjewel. Je hebt Erik Dijkstra weer een blij man gemaakt. Ik ben gewoon fan van Almere City. Ja, gewoon de beste. Almere City vind ik een mooie club. Goed, we gaan even terug naar Wout Poels. Want Norbert, Wout's grote supporter was jullie vader Henk. Die in 2012 is overleden. Wat deed dat toen met Wout? Nou ja, met de hele familie deed het wat. Dat was natuurlijk het meest droevige moment van ons leven op dit moment. Maar van de andere kant, het leven gaat er gewoon door. En Wout was op dat moment gewoon profielrenner. En in januari overleed mijn vader. En in juli was weer de Tour de France. Ja. En dan stond Wout weer aan de start. Ja, maar ja, daar stond Wout weer aan de start. Dat was krap 6 maanden later. En dat was die beroemde Tour de France. Ja. Dat hij een afgrijzelijke valpartij maakte. Ja. Laten we heel even luisteren naar wat Wout kwam toen extreem hard ten val. Die had van alles gescheurd en gebroken en weet ik veel wat. Laten we heel even luisteren naar een fragmentje van dat moment. Jongen, wat is dit toch een chaos. Zelden vertoont zo'n massaliteit. 3 ambulances staan daar te wachten. En er liggen nog steeds renners in de greppel. En nu is het de schade opnemen. En die schade is groot in dit geval. 3 gebroken ribben, gescheurde nier, gescheurde milt en een klaplong of een deel van mijn long was geklapt. Ja, dat was Wout Poels. Die was er slecht aan toe toen. En ik weet het nog, Norbert, ik ben ook bij die tour geweest toen voor RTL nog. En Wout die was toen, die was lijkwit, werd hij in de ambulance gereden. Mm-hmm. Er was ook eigenlijk toch nog maar een paar maanden na het overlijden van jullie vader. Mm-hmm. Ja. En Wout, die afgrijzelijke valpartij. Toen jij werd gebeld, of je zag die beelden, wat dacht je toen? Nou ja, ik was zelf gewoon aan het werk. Ik zat op kantoor en op een gegeven moment zeiden collega's van valpartij in de tour en je broertje ligt erbij. Oh, ja, en dan zet ik de tv wel even aan of de livestream en ja, dan zie je hem daar wel liggen. En dan denk je, ja, valpartijen, er zijn zoveel valpartijen, niet meteen stress. Nee, ze gaat hij weer op de fiets zitten, denk je dan. Ja, precies. Ja, ik kreeg toen contact met zijn ploegleider, Michel Cornelis, op dat moment. En die zegt, Norbert, niks aan de hand, hij zit weer achter de auto. Ik denk, nou ja, als een wielrenner weer op de fiets zit... Prima, ja. Geen zorgen. Ja. Totdat hij 20 minuten later belde van, Norbert, dat is toch niet goed. Hij ligt nu in een ambulance. Ik denk, ja, dat is niet best. En toen? Ja, dat is een beetje een rollercoaster wat er dan gebeurt. Toen werd ik wel op de hoogte gehouden, of de familie werd op de hoogte gehouden van de toestand. En we kregen wel snel te horen van dat het wel serieus was en ernstig. En toen heb ik eigenlijk direct ben ik met mijn moeder richting Metz gereden. Waar die valpartij was en waar die in het ziekenhuis lag. Ja, en dan kom je daar, klein provincieziekenhuisje, Frankrijk. Ja. Hoe was die eraan toe? Heel slecht. Hij was blij dat hij ons wel zag, dat er even een bekend gezicht was, dat de familie om hem heen was. En hij kon niet veel. Hij lag er aan de apparatuur. En gewoon de tijd moest je doorzien te komen. En na zo'n val, dan is het toch een paar dagjes wachten totdat de zwellingen weer weg zijn. Voordat je echt goed kunt constateren wat er aan de hand is. Ja, uiteindelijk kwam hij er doorheen, hè, godzijdank. Maar dat was toch ook die mooie documentaire gemaakt door Helene, hè? Dat was ook heel mooi, heel mooi. Ja, dat klopt. Een hele documentaire gemaakt. Dat was eigenlijk de retour. Dat was eigenlijk vanaf de val tot het moment dat hij weer in koers... Maar wat ik zo mooi vond was dat, kijk, een paar jaar later... toen won hij natuurlijk Luik Bastenaken Luik. Ja. Schitterende overwinning, zo'n steenkoude dag, heroïs. En na alles wat er gebeurd is, hè, de overlijden van je vader... en het verschrikkelijke ongeluk... Toen belde hij met jullie, met de familie. Toen zei hij, ik mis papa. Ja, dat zijn van die momenten. Ja, dat is dan een van de grootste overwinningen die hij op dat moment gehaald. Of niet de grootste overwinning. Ja, dan mis je je vader wel, die er dan niet meer is. Hè. Die is dan een paar jaar bij ons vandaan. Ja, ja en ja, dat gaat er dan wel. Dat komt dan wel eventjes aan. Ja, goed. Nou, dat ongeluk en natuurlijk dat hele, die revalidatie was een absoluut dieptepunt in de carrière. Maar afgelopen zomer beleefde Wout misschien wel zijn absolute hoogtepunt in de Ronde van Frankrijk. Maar wij willen gewoon die Nederlander zien die etappe binnen gaat slepen. Ja, daar komt hij. Ze laten hem net zien voordat hij over de streep komt. Wout Poels wint de etappe. Geweldig. Groot applaus voor hem. Grote klasse van Wout Poels die de etappe wint. Ja, mooi met Gio Lippes nog. Won op de flanken van de Mont Blanc. Hoe heb jij die etappe beleefd? Ja, super intens. Het was een prachtige toerrit richting de Mont Blanc, inderdaad. En ja, ik was zelf niet daar. Ik keek gewoon van thuis uit, vanuit Venray. En ja, dan begint zo'n etappe. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Het is niet zo dat hij met ochtend belt van vandaag gaat het gebeuren. Dat zou wel makkelijk zijn. Ja, dat scheelt een hoop werk. Ja. He, dan weet je waar je aan toe bent. Ja, precies, ja. Nee, ja, de etappe begint dan. En dan op een gegeven moment zit hij in de kopgroep. En dan zet ik de tv wel aan. Dan ga ik wel even kijken en dan gaan we het bijhouden. Ja, ja, dan... ja. En na afloop gaf Wouter een emotioneel interview. Emoties niet alleen vanwege die zwaar bevochten etappenwinst uiteraard. Maar ook vanwege zijn teamgenoot Gino Meder. Die een maand eerder was overleden. Je zegt tegen me, Wout, gefeliciteerd trouwens. Ik kan het niet geloven. Nee. Nee. Ja, ik heb er altijd van gedroomd. En natuurlijk ook alles wat is gebeurd de afgelopen 4 weken. Ja. Ja. Denk je dat dit voor Wout zelf ook de mooiste zegen was? Misschien wel uit zijn loopbaan? Ja, ik denk het wel. Want de Tour de France is wel het summum van het wielrennen. Mm-hmm. Luik-Bastenaken-Luik was ook wel een hele belangrijke grote zegen van hem. Maar de Tour is wel de Tour. En dat, ja, dat is zo groot. Dat wil je niet weten. En hoe was dat voor jou? Was het voor jou het hoogtepunt? Ja, voor mij was dat ook wel het hoogtepunt. Ik vind de Tour de France ook, dat volg je ieder jaar. En ja. Dat is gewoon zo gaaf als je daar je broertje van voren ziet rijden. En dat hij dan ook nog wint. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon kippenvel. Ja, weet je... Het is ook wel, wij hebben het natuurlijk vaak over wielrennen, ook in de podcast. Op een gegeven moment zeg jij ook, Wout Poels is eigenlijk, die is begonnen met het winnen van wedstrijden. Alsof hij een keuze heeft gemaakt. Hè? Dat hij natuurlijk... Wout is zo belangrijk geweest, jarenlang als knecht. En op een gegeven moment is er wat gebeurd of zo. We hebben heel veel zelf gewonnen ook. Ja, tuurlijk. Maar dat, ik bedoel, wij moeten eigenlijk ook gewoon lid worden van de Wout Poels. Ja, dat zijn wij eigenlijk al. Wij willen ook lid worden, als dat nog kan. Ja, ja, dat regelen we zo meteen wel even. Ja, dan gaan we dat nog even regelen. Ja. Want hij rijdt ook mee in de Tirreno nog, hè? Maar hij is toch al 35, geloof ik, nu 36. Wat is het? Ja, 36 inderdaad. En morgen begint de Tirreno inderdaad. Ja, wordt er nog wat met hem, denk je? Ja, dat is de eerste koers eigenlijk van het jaar, want hij zou de Ruta del Sol rijden. En die ging niet door vanwege de boerenprotesten. Dus hij heeft eigenlijk geen koerskilometers gehad. Dus dit wordt zijn eerste test. Ja, dan moet hij wel. Goed. Ja. We willen je hartelijk danken voor je komst. Norbert Poels, broer van wielrenner Woutje Poels. En wij gaan nog even snel voor rust nog even gluren bij Heracles Almelo tegen Almere City. Hoe is de sfeer daar in Almelo, Richard? Ja, er wordt veel gemopperd natuurlijk. En ik kan me dat wel voorstellen. Want als ik zo de eerste helft samenvat van Heracles. Het is nog altijd 0-2 voor Almere City. En we zitten inderdaad in de laatste minuten van de eerste helft. Dan is het gewoon belabberd hoor, het spel van Heracles. Er lukt maar heel erg weinig. En Almere City, ja, dat staat er onbekend dit seizoen. Dat het eigenlijk vooral tegenhoudt. Dat het veel mensen achter de bal houdt continu in de aanval. En loert op een messcherpe counter. Nu is daar niet eens zoveel mis mee. Je kunt ook op die manier veel punten halen. Maar vanavond is alles anders bij Almere City. Zij maken het spel. Almere City heeft het initiatief. Laten de bal ook bij Vlagen uitstekend rondgaan. En je moet dus letten op Steijer Racing. Dat is een middenvelder. Echt zo'n pendelaar. Technisch heel erg goed onderlegd. En ik vind hem de beste man van deze eerste 45 minuten. Heeft eigenlijk nooit ruzie met de bal. Deze middenvelder Steijer Racing van Almere City. We zitten in de laatste minuut. Heracles probeert het nog een keer vanaf de rechterkant. Maar heeft eigenlijk niet één serieuze kans gekregen. Af en toe is er wat appel om een strafschop te krijgen. Vooral Jis Hoornkamp die vraagt daar continu op bij scheidsrechter Higgler. Maar er was steeds helemaal niets aan de hand. En die tussenstand van 0-2 is gewoon volledig terecht. Want het is Almere City dat gevaarlijk is. Dat kansen krijgt. Regelmatig ook gewoon schoten heeft tussen de palen. En op mijn monitor zie ik zo regelmatig ook wat blije gezichten van Almere City. Johan Hansma bijvoorbeeld, de technisch en algemeen directeur van deze club. Als er vanavond wordt gewonnen, ik heb het al eerder gezegd, dan zijn ze toch echt heel erg goed op weg om ook volgend seizoen weer in de Eredivisie te spelen. 0-2 is dus de tussenstand. We zitten in de blessuretijd. Heracles ronduit zwak. Almere City uitstekend. Ja, knap voor Almere City. Zeker, ja. Absoluut, vind ik ook. Ja. Goed, voor de laatste keer hier bij de plek in Venray. Hallo Venray. Henk Koorn, zanger, gitarist, voorman. Zou je de rest van de band nog even aan ons willen voorstellen? Ja, op drums Henk Jonkers. Hey, Henk Jonkers, ja. En op bas Dick Brouwers. Ja, Dick Brouwers. Henk, wat wordt jullie afsluitende nummer? Freaky. Freaky. Hallo Venray. Hey. at the bubbles, they're everywhere, and they disappear. Freaky is the one I am. No more. He died just before he hit the surface. Was dat. Hallo Venray, dank jullie wel. Live vanavond in Venray. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Michiel Cornelis uit Den Haag, geboren in de voormalige Brabantse gemeente Roosendaal en Nispe in het jaar 1979, studeerde landschapsinrichtingswetenschappen in Wageningen, werkte eerst als planoloog en werd daarna, namens D66, wethouder in diezelfde stad. Begon in 2016 aan zijn burgemeesterscarrière op Texel, lastig eiland voor buitenstaanders, maar niemand leek blij toen hij vertrok naar Venray. Burgemeester uit Den Haag, welkom. Dankjewel. Ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ik heb de voorwagen een paar keer geluisterd. Dus ik kom erop, zou ik zeggen. Ja. Nou, we begonnen deze uitzending met een gesprek over de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel. U heeft dat even inmiddels kunnen laten bezinken. Dus wanneer zijn de F-35's welkom om het vaderland tegen het Russische gevaar te beschermen? Ze zijn er al. Het gaat er vooral om dat we op een goede plaats in Nederland ze laten stijgen, landen en vliegen. En dit gebied is al overbelast. Ja, Dylan Hagens, ook hier uit Venray, die heeft 2 miljoen abonnees op YouTube. Die filmpjes van hem die zijn 800 miljoen keer bekeken. De bekendste Venraynaar en apen trots op deze ambassadeur. Ja, maar we hebben toch even zitten zoeken. Filmpjes van de gemeente Venray, die worden gemiddeld zo'n 30, 40 keer bekeken. Wat gaat daar mis, meneer de burgemeester? Nou, ik heb laatst bij de vastelavende poging gedaan te zingen. Misschien is dat de reden dat mensen tijdig afhaken. We gaan er eens naar kijken om dat te verbeteren. En misschien op cursussen bij Dylan. Ja, en nu we toch even de online schroeven een beetje aandraaien. Had u door dat u volgens uw LinkedIn-profiel nog altijd burgemeester van Texel bent? Oei, dat is een... ik kan de AI de schuld niet geven, dus dan ga ik eens even aanpassen binnenkort. Ja, dat zou ik vanavond nog doen, ja. Ja. Per Venraynaar zijn er 12 varkens. Met hoeveel ketchup en satésaus krijgen jullie die weggewerkt? Laten we wel wezen, het is heel lange tijd een belangrijke poot van onze economie geweest. We weten allemaal dat de wereld aan het veranderen is. Voor de agrarische sector is het ook een hele moeilijke tijd. Maar we kunnen er niet aan voorbij dat de historie van Venray inderdaad er eentje is van varkens en kippen. Ja, ik vind 10 varkens ook al veel per persoon. Ja, dat vind ik ook al, ja. Ja. Goed even met een pistool op de borst. Als u moet kiezen tussen de zilte zeelucht van Texel en de ammoniakdampen die we met de gemeente Venray associëren. Welke odeur heeft u dan liever? Ja, toch de ammoniak, want dat zout op mijn bril, dat vond ik ook niet alles, moet ik zeggen. Nee, nou, dan liever varkenslucht. Goed, burgemeester Michiel Uitenhaag, bedankt voor uw openhartigheid. Onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ja, en dan gaan wij heel even snel naar Glasgow, naar Andy Houtkamp bij de slotavond van het WK Indoor Atletiek. Andy, Nadine Visser, is die al in actie? Bijna, ze staat bijna klaar. Jullie zijn keurig op tijd trouwens, want ja, ze zijn bijna ook altijd. Hè. Ze zijn net voorgesteld. Het is de derde halve finale van de 60 meter hoorde. We hadden twee Nederlandse die zich geplaatst hadden voor de halve finale. Maar Maaike Tjinalim heeft zich helaas geblesseerd af moeten melden. Maar Nadine Visser is een groot hoor. En die kent deze zaal in Glasgow goed. Want hier werd ze in 2019, dus een jaartje 5 geleden, al Europees kampioen. Op de 60 meter hoorde, dat is in totaal 2 keer geweest. En ook nog een keer zilver. Vanmorgen liep ze 7,85. Zij loopt dus in de derde halve finale. Wat moet ze doen? De eerste 2 gaan sowieso naar de finale straks rond 10 uur. Nederlandse tijd en de 2 tijdsnelste. Die 2 tijdsnelste zitten rond de 7,95. Nou, 7,85 liep ze vanochtend. Dus dat moet kunnen, zou je zeggen, als ze niet bij de eerste 2 komt. Maar daar ga ik wel een beetje vanuit. Charisma Taylor in baan 1. Garmassi in baan 2. Nadine Visser baan 3. Compère uit Frankrijk baan 4. Jenneke uit Australië in baan 5. In baan 6 Russell, Verenigde Staten, ze snelle. Megan Tepper uit Jamaica. En Kerekesh, een Hongaarse in de buitenbaan. Dames zitten er klaar voor. De hoorden staan klaar. Zijn er 1, 2, 3, 4, 5 in totaal voor die 60 meter. Kijken wat Nadine Visser kan. Daar is de starter. En ze zijn meteen goed weg. Visser zeker. Dat is... Oeh, nee, niet goed. Want ze struikelt over de eerste hoorde. Oh, dit is een ellende. Ja, laatste wordt ze. Jammer. Nee, ik wou zeggen ze is goed weg. Maar die eerste hoorde is haar meteen de doodste steek. Want ja, ik zie hem liggen. Het is de enige hoorde die op de grond ligt. En dan is dat net die hoorde van Nadine Visser. Ze komt net niet goed uit voor die eerste hoorde. En klapt met haar rechterbeen tegen die hoorde aan. En dat betekent dat die hoorde omgaat. Zij uit haar balans is. En dus laatste wordt Russell van de Verenigde Staten. En Taylor gaan sowieso naar de finale. Ja, het is wel een diepe teleurstelling hoor. Nee, ja, dat is een beetje een nare afstand. Dankjewel. Weet je wat ik het nadeel vind van hoorden lopen? Nou, die hoorden. Ja. Daar moet je altijd overheen. En weet je wat wij nog moeten? Wij moeten nog helemaal terugrijden. Ja, alles leuk en aardig verrijden. Maar het is wel verrijden. Ach. BNN VARA. Ster. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister naar de Filmmuziek Top 200. Vanaf donderdag op NPO Klassiek. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook.